met het NOS Journaal. De Italiaanse premier Meloni heeft met ontzetting gereageerd op het bootongeluk op de Middellandse Zee. In Calabrië, in het uiterste zuiden van Italië, spoelden de lichamen aan van 59 migranten, onder wie 12 kinderen. Meloni zegt dat ze diep bedroefd is over de vele levens die door mensensmokkelaars zijn beëindigd. Ze wil zich met haar regering inzetten om dergelijke dodelijke boottochten te voorkomen. Het is onduidelijk hoeveel migranten aan boord waren toen de boot verging. In verband met het ongeval is een vermoedelijke mensensmokkelaar aangehouden. Israël en de Palestijnse autoriteit zijn het erover eens dat de spanningen in het gebied moeten afnemen. Israël belooft de bouw van nederzettingen op de bezette westelijke Jordaan-oever voor 4 maanden te bevriezen. De Palestijnse autoriteit hervat de coördinatie van het veiligheidsbeleid met Israël. En dat is opvallend, want de partijen spraken al lang niet met elkaar. Volgende maand, vlak voor het begin van de vaste maand Ramadan, gaan de gesprekken verder in de Egyptische badplaats Sharm el-Sheikh. Het geweld tussen Israël en de Palestijnen leidde de afgelopen maanden flink op. De Britse premier Sunak overlegt morgen met Europees Commissievoorzitter van der Leyen over Noord-Ierland. In een gezamenlijke verklaring zeggen ze dat ze persoonlijk willen werken aan de ingewikkelde problemen rond het Noord-Ierland-protocol. Dat protocol is onderdeel van het Brexit-verdrag. Bij de Brexit bleef Ierland in de EU. Noord-Ierland stapte eruit, want het hoort bij het Verenigd Koninkrijk. Maar altijd zijn er spanningen over handel en grenscontroles. Nu zou een doorbraak dichtbij zijn. Voetbal. In de Eredivisie heeft PSV gewonnen van zijn directe concurrent FC Twente. Het werd 3-1. Koploper Feyenoord versloeg Fortuna Sittard met 4-2. En Ajax was met 2-1 te sterk voor Vitesse. Het weer onbewolkt en vannacht gaat het in het binnenland 2 tot 5 graden vriezen. Morgen zonnig, een matige noordoostelijke wind en het wordt 6 tot 7 graden. Dit was het NOS Journaal. Radar is verhuisd naar NPO 2. Wil je op de hoogte blijven van de energiemarkt? Van abonnementen met geniepig kleine lettertjes? Van banken en verzekeraars met een gebrekkige service? En van onbetrouwbare bedrijven of webshops? Verhuis dan met ons mee. Radar, gewoon op maandagavond 8:30. Voortaan op NPO 2. Ik zag een vrouw voor de deur met een stapel papieren. Ik dacht, die gaan me op straat zetten. Maar ze zetten me op het goede spoor. Bij GGN geloven we in een persoonlijke aanpak van betalingsachterstanden. Via Geldfit en hulporganisaties helpen we mensen meer grip op hun geldzaken te krijgen. Zo boeken we maatschappelijk en financieel rendement. GGN. Sociale incasso levert meer op. Waan je in het Rome van de 17e eeuw met de Bentvögels. Een bond en berucht gezelschap Nederlandse schilders die samen in Rome feesten, provoceerden en elkaar inspireerden. Nu te bewonderen in het Centraal Museum Utrecht. Red Week bij Mediamarkt. Tot 25% voordeel op heel veel producten. Zoals een Apple MacBook Pro 14 voor €2.299. Je voordeel is berekend op de meestalprijs. Let's go. Info en voorwaarden op mediamarkt.nl. Alleen tijdens Red Week €300 voordeel op een Siemens EQ 700 espresso machine. Welke krant het best bij jou past, ontdek je tijdens de Nationale Krantentest. Politiek, sport of het nieuws uit je eigen regio? Deze tijd vraagt om een krant die echt bij je past. Doe mee met de Nationale Krantentest en lees 4 weken een krant naar keuze voor maar €4. Stopt vanzelf. Ga snel naar kiosk.nl/test. Actievoorwaarden van toepassing. Hallo allemaal, het is weekend en dus is er geen avondshow met Arjen Lubach. Maar niet getreurd, we hebben wel het beste van deze week voor jou verzameld. Stream nu op NPO Start. Yay! Regiobank is de buurtzame bank. Buurtzaam? Wat is dat? Nou, je kunt bijvoorbeeld je bankzaken digitaal doen, maar ook gewoon even binnenlopen bij een van onze honderden zelfstandig adviseurs in de buurt. Ah, klinkt buurtzaam. En dat maakt Regiobank de buurtzame bank. Het is donker, het is koud en het is net 8 uur geweest en we zijn in Doorn, gemeente Utrechtse Heuvelrug. Frank Ezeblij, we zijn hiervoor ter plekke. Hoe is de sfeer? Koud. Ik vind het toch weer koud. Ik had het idee dat het weer een beetje warmer werd. En de lente licht. Dacht je, ja, ik dacht ook wel, het is hier pikken donker, bitterkoud. Maar het is hier wel ontzettend mooi. Ik heb altijd een beetje het idee in Doorn dat je echt in het midden van Nederland bent. Ja. Heel bosrijk enzovoort. Weet je waar ik het ook van ken? de Vuelta reed je een keer doorheen. Ja, dat klopt, ja. Ja, 20 reden was een ronde van, in ieder geval een etappe reed je dwars door. En terecht, want die is hier prachtig. Ja, mooi gebied. Keizer Wilhelm, denk ik altijd aan. Keizer Wilhelm II, de Duitse keizer die na de Eerste Wereldoorlog jarenlang in Doorn woonde. Ja, wel zo curieus. En nog steeds, hè, want nadat hij, is wel dood, ja, nadat hij de laatste weg is gegaan, is hij hier begraven. En hij gaat pas terug als het Duitse keizerrijk is hersteld. Dus het kan nog even duren voordat we hem terug kunnen sturen. Weet je wie ook in Doorn woont? Ja, Kees Jansma. Kees Jansma, dat is ook Doorn. Ja, dat is ook Doorn. Hij woont hier volgens mij met zijn huidige vrouw. Met zijn huidige vrouw? Ja, met zijn huidige vrouw. Voor zover. Voor ons nog gezellig mee. Ja, en wij ook vanavond. Dus ik heb er weer ontzettend veel zin in. Kopje koffie en beginnen? Oeh, heb ik wat trek in. Evenblij ter plekke. Ja, goedenavond en welkom bij Dijkstra en Evenblij ter plekke. Live vanuit de voetbalkantine van Def Doorn. In Doorn dus, gemeente Utrechtse Heuvelrug. En hier maken zich veel zorgen over de komst van een nieuwe aanvliegroute naar Schiphol. In het pittoreske Doorn zouden dan op één dag wel eens 120 vliegtuigen over je hoofd kunnen scheren. Ja, geen enkele Nederlandse schrijver was zo dichtbij een Nobelprijs als Simon Vestdijk. Hij woonde decennia lang hier in Doorn. Straks een pleidooi waarom we allemaal wat meer Vestdijk zouden moeten lezen. We gaan een heerlijke Doornse skitaart proeven. En we spreken over de bijna 50 jaar oude cold case zaak van het Hulmeisje. En er is overheerlijke live muziek van een Utrechtse zangeres die klinkt alsof ze eigenlijk in Nashville is geboren. Hier is Judy Blank. In you don't know what it means. I'm just made that the magic is lost, lost. Ja, Judy Blank. Ik vind het meer Californië. Ooit geboren is in Californië. Dat vind ik ook, ja, absoluut. Straks nog veel meer. Ja, we zijn op de Utrechtse Heuvelrug. Eén grote groene oase van rust. Maak hier een wandeling door het bos of langs de uiterwaarden en je loopt tegen het ene na het andere bordje aan met erop de tekst: stiltegebied. Ja. Maar binnenkort is het misschien gedaan met die stilte. Want dat is, als het aan minister Harbers ligt, komt er een nieuwe vierde aanvliegroute naar Schiphol. En zeer waarschijnlijk loopt die hier recht over de Heuvelrug heen. Ja, bewoners pikken dat niet. Want wat betekenen al die vliegtuigen voor de rust, voor hun gezondheid en voor de natuur? Aangeschoven zijn Lenneke Kok van de actiegroep Stop Vierde Route en gemeenteraadslid Paul Blom van de Partij voor de Dieren. Van harte welkom allebei. Goedenavond. Goedenavond. Ja, Lenneke, jij woont in Doorn. Jij voert actie tegen die aanvliegroute. Je hebt al een heel pak papieren voor je liggen. Klopt, ja. Gewoon meteen, bam, wat is er allemaal mis met die aanvliegroute? Daarom. Ik woon in Doorn, maar we zijn met de actiegroep eigenlijk verspreid over het potentiële gebied van de route. Maar wat weet je nu al over die aanvliegroute en wat is er allemaal mis mee? Wat we weten over de route is dat die gaat lopen over Zuidoost-Utrecht, Zuidwest-Gelderland. Dus of die precies over Doorn komt, dat is natuurlijk nog niet zeker. Het is niet zeker waar die route precies gaat komen te lopen, maar het gaat om flinke aantallen. Met de 440.000 vluchtbewegingen waar we naartoe moeten, gaat dat al om 120 vliegtuigen per dag. Dat is dus om de 7 à 8 minuten een vliegtuig. Ook in de nacht vliegen. En daar komt bij het aanvliegpunt, wat ergens op 60, 70 kilometer van Schiphol komt te liggen, daar komt ook nog een ovaalvormig wachtgebied waar, als er problemen op Schiphol zijn, vliegtuigen rondjes gaan vliegen. Okay. Voordat ze die baan opkomen. Ovaalvormig wachtgebied. Ja, ovaalvormig klinkt wel mooi, hè? Maar ik had er nooit van gehoord. In de praktijk lijkt het me minder, in ieder geval. Jullie zijn natuurlijk bezorgd ook over de geluidsoverlast die dat zou kunnen gaan geven. Ja. Hoe hard gaat dat klinken? Heb je daar enig idee van? Nou ja, dat is moeilijk in te schatten. Ze gaan bij dat naderingspunt op 60, 70 kilometer. Zitten ze op 2100, 2300. Er zijn verschillende stukken, verschillende cijfers. En vanuit daar gaan ze continu dalen richting Schiphol. Ja. Dus hoe hoog ze dan in dit soort gebieden al zijn, dat is dus al een stuk lager. Ja. Er is iemand van onze kerngroep die heeft allerlei gegevens van Schiphol-Watch geanalyseerd. Zo'n 600 metingen via een app Explain. We kunnen mensen metingen doen. Maar hoe lang hoor je dan het geluid? Hoe lang? 20 seconden. 20 seconden. En 60, 65. Ja, nou ja, zoiets. Je doet nu een F-16 aan. Dat slaat nergens op. Oké, maar het duurt ongeveer 20 seconden. 20 seconden, 60, 65 dB. En je deed het goed voor, want het gaat ongeveer door gesprek heen. Oh, okay. Ja, dat misschien wel, ja. Maar wat betekent dat voor jullie als bewoners, zeg maar? Maar waar ben je eigenlijk het meest bang voor? Nou ja, behalve natuurlijk dat het erg storend gaat zijn als je buiten bent. Inderdaad, ja. Maar ook voor de nacht. Er zijn ook nachtvluchten, dus de kans dat je wakker wordt gevlogen. Ja. Vervelend. Maar ook als ik denk aan mijn dochter van 4. Die vliegtuigen, die tanken kerosine. En in kerosine zit nogal wat rommel. Mm-hmm. Dat wordt ook wel uitgestoten. Dan denk ik aan fijn stof, ultrafijn stof. Maar ook benzeen. En dan ook nog eens een keertje de CO2-uitstoot. We zitten in een klimaatcrisis. Die vliegtuigen, dus wordt volgens mij 13 miljoen liter kerosine per dag getankt. Ja, ja, dat kan toch niet meer? Ja. Paul Blom, jij bent gemeenteraadslid namens de Partij voor de Dieren. Ja, ja. Jij hebt samen met 3 andere partijen een motie ingediend vanwege die aanvliegroute. Ja. En die is aangenomen. Wat houdt die motie precies in? Nou, het doel van de motie is dat we zitten vrij aan het begin van het traject. Dus er staat nog niet echt een letter op papier van zo gaat die worden, zo gaat die lopen. Als je op dat moment samen gaat protesteren, dus samen met andere gemeenteraden, met de provincie, met je Tweede Kamerfractie, dan heb je de kans dat je het proces nog een beetje kunt sturen. Ja. Op het moment dat iemand een letter op papier zet, dan is het eigenlijk een betonblok geworden en dan kun je het eigenlijk wel vergeten, weet je wel. Dus, ja. Dus de bedoeling is om zoveel mogelijk partijen te mobiliseren om te zeggen, jongens, dit moeten we gewoon niet willen. Dat gaan we niet doen. Ja. Dat is het doel van de motie. Partij voor de Dieren, jullie komen niet alleen voor de mens, ook voor de dieren. Ook voor de dieren, ja. Hebben de dieren nou ook last van die vliegtuigen? Nou, als je Nederland van boven bekijkt, hè, dan zie je in het midden van dan zie je een hele grote groene vlek. Ja? Dat is de Heuvelrug. Dat is een prachtig gebied, maar het zit vol met dieren. Als je dan weet dat de Heuvelrug, dat we hier in Leersum, hebben we het stilste plekje van Nederland. Er staat een bankje, dat is het stilste plekje van Nederland. Dat bestaat er straks gewoon niet meer, want de vraag is even of die dieren last van hebben. En die dieren die zitten dus in dat groene gebied. Die jagen daar, die wonen daar. Als daar dus permanent elke zoveel minuten weer een toestel overheen komt, hun jachtgebied wordt verstoord, hun rustgebied, maar het gaat s'nachts ook door, weet je wel. Dus dat hele ecosysteem van die beesten, dat gaat gewoon op zijn kop. Paul Lenneke, die vertelde net ook al dat ze zich zorgen maakte ook bijvoorbeeld om de fijnstof die neerdaalt. Ja. Weet jij daar meer van? Nou ja, men zegt nu van een toestel wat boven de 900 meter vliegt, dat stooft niks uit. Dat is natuurlijk kul, want dat is natuurlijk een rekensommetje. Als het zo hoog is, dan wordt het meer... Nou, dan weet je het niet waar het precies neerdaalt. Ja, ja, ja, ja. Ja. Nou, je kunt je voorstellen, als je natuurlijk een snelweg boven je hoofd hebt, dan komt dat gewoon loodrecht naar beneden en dan stort het gewoon op die Heuvelrug, bovenop op dat kwetsbare natuurgebied wat we hier hebben. Nou, wat doet dat dan met die natuur? Nou, wat het doet, dan dat doe je met een wordt verbramen. Ja, als je nu door de bossen loopt. Vroeger kon je door de bossen lekker struinen, kon je bosbusjes. Maar dat kan niet meer, want er staan allemaal bramen en brandnetels. Dat prik je aan. Dus dat heet verbramen, ja? Dat noem je verbramen. Okay. Dus die natuur wordt ontoegankelijk, omdat die bramen opkomen en die brandnetels komen op. En die bramen vinden dat lekker? Die lusten, die smullen van stikstof. Okay. Dus, Oké. Verbraming. Dat moeten we ook vooral passen. Maar Lenneke, jullie hadden een informatieavond hierover. Jullie hebben ook een petitie gestart. 28.000 ondertekenaars, geloof ik, hè? En counting. Ja. Maar dan heb je zo'n informatieavond. 100 mensen kwamen er ongeveer op af. Mm-hmm. Wat voor geluiden hoor je dan van bewoners? Mensen die zich zorgen maken om hun leefomgeving, de gezondheid van hunzelf of van hun kinderen, natuur, klimaat. Je hoort echt van alles. En ook veel mensen die bijvoorbeeld met COPD-klachten, astma, die maken zich extra zorgen. En dat soort berichten komen ook veel via ons e-mailadres binnen. Ik wil gelijk even van de gelegenheid gebruik maken voor de mensen die luisteren. Sorry dat we niet meteen reageren, want we worden echt overweldigd van de reacties. Okay. Dus we proberen het antwoorden, maar ja, niet allemaal. Bij deze. Ja. Minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat verdedigde de vierde aanvliegroute afgelopen woensdag in het NOS-journaal. Hij zegt dat die route juist voor minder overlast zorgt en beter is voor het milieu. En dat moet in zijn geheel op de grond in Nederland leiden tot minder geluidsoverlast en minder uitstoot van CO2. Gewoon kortere aanvliegroutes, zo lang mogelijk hoog blijven vliegen en dan op het laatst naar beneden naar de lucht. Ja, lang hoog blijven vliegen, op het laatst naar beneden, dus minder overlast, minder CO2-uitstoot, zegt de minister. Nou, Lenneke, er is toch niks mis mee? Klinkt allemaal goed, maar die vierde route die gaat gewoon groei van Schiphol faciliteren. En dat zit dan niet in dit plan en niet in die voorkeursbeslissing, maar wel in andere plannen van Schiphol. En daarnaast zeggen ze dat er een reductie van het brandstofverbruik is van 6-7%. Maar dat gaat enkel over de laatste paar kilometers naar Schiphol en op een vlucht van 1000, 2000. Ik moet toch eerlijk nog iets zeggen, want ik hoor jou wel, ik snap het, hè, dat jij zegt, ik ben bang voor geluidsoverlast en ik maak me zorgen om de gezondheid. Maar ik denk ook, en daar zijn we ook wel eens geweest, Frank, in die regio, die mensen die rond Schiphol wonen, die hebben daar al heel lang last van. Ja, daarom... Al heel erg lang. En ik bedoel, dat we dan voor die mensen zeggen, oké, laten we een nieuwe aanvliegroute erbij hebben, zodat die mensen rond Schiphol iets minder last hebben. Nou, de enige oplossing wat echt gaat werken... Is dat niet een beetje, not in my backyard dan? Wat jij nu eigenlijk... Ja, maar de enige oplossing, ik snap waar jij mee gaat komen, is nog veel minder vliegen. De enige oplossing is veel minder vliegen. Ja. En not in my backyard, ja, maar het gaat wel over de achtertuinen van half Nederland. Ja. Dus er komt een deken van... De achtertuinen van half Nederland. De Utrecht-Heuvelrug. Gaat over de achtertuinen van de Utrecht-Heuvelrug, toch? Maar er komen meer aanvliegroutes. Nee, maar je begrijpt enige helpt maar om echt... Op het moment dat jij zegt van, ja, ik maak me zorgen over mijn geluid, ik maak me zorgen over mijn dochtertje, ja... Er zijn ook mensen die wonen daar in de Haarlemmermeerpolder en zo. Die zeggen, ja, daar heb ik al 80 jaar last van. Ja, mogen wij ons minder? Dat klopt wel. Alleen, wat er gebeurt op Schiphol is dat bijvoorbeeld... er is ook de hubfunctie van Schiphol. Er zijn 40% van de vluchten op Schiphol, dat zijn enkel overstappers. Ja. Die komen aan en die gaan weer weg. Die zetten geen voet op Nederlandse bodem. Moet je dat wel willen in zo'n druk bezet gebied? Dat kun je afvragen. Ja. Paul, eventjes, minister Harbers die geeft aan dat die vierde aanvliegroute niet als doel heeft om de vliegcapaciteit voor Schiphol uit te breiden. Bovendien heeft hij de afgelopen week nogmaals benadrukt dat Schiphol terug moet naar 440.000 vluchten. In principe klinkt dat goed, toch? Ja, dat is een prachtig sprookje, hè? Mooi. Ja. Je gelooft het niet? Tot aan 2027, daarna gaan we groeien. Dus nu heeft hij 500, laten we zeggen, we hebben nu 500.000 vluchten. Ja. Gedeeld door 3 is 165.000 per aanvliegroute. Ja. Hij wil naar 700.000, voor 4 routes. Dat is, 700.000 gedeeld door 4 is 175.000. Dus het zijn er dus meer in plaats van minder. Dus wat hij aan het doen is, hij is gewoon snelweg nummer 4. Als ik vroeger, ik werkte in Amsterdam, over de A2 reed, was het een 4-baantje, toen werden er 12. Ja. Ik was even blij, maar ik kon even doorrijden. Totdat hij... Ook dichtgeslipt, weet je wel. Dus het is een sprookje. Het klinkt leuk. Maar waar het om gaat is... ze leggen niet voor niks een vierde snelweg aan. Want ze willen gewoon groeien. Ja. En ik sluit me aan bij Lenneke. Dat is niet de oplossing. De oplossing is gewoon minder. En Schiphol mag maar 265.000 vluchten verwerken. Dat is het doel en daar moeten we naartoe. En dan heb je met 2 routes aan genoeg. Dan kan er eentje dicht. Dus dan kan 1/3 van Nederland kan lekker slapen snel. Maar Paul, denk je dat het nog realistisch is om dat nog tegen te houden, die vierde aanvliegroute? Volledig. Anders gaan we er niet voor. Goed, we wachten het af. Eén ding is zeker, die vierde aanvliegroute zal hier een groot thema worden bij de Provinciale Statenverkiezingen. Lenneke Kok van Stop Vierde Route en Paul Blom, gemeenteraadslid van de Partij voor de Dieren. Hartelijk dank voor jullie komst. Dankjewel. En dan gaan wij naar de live muziek. Judy Blank is bij ons vanavond. Judy, wat ga je spelen? Oh, ik zit even klem. Oh. Je zit even klem in een snoer of zo. Wat is er allemaal aan de hand? Nee, het komt goed. Ik ga spelen een liedje karaoke. Karaoke? Ja. Waar gaat het over? Het liedje gaat eigenlijk over dat het fijn zou zijn om een beetje te leven voordat het einde komt. Nou, dat vind ik echt klinkt heel diep, hè? Maar ik heb het geschreven in coronatijd. Ik hoop dat het voor jullie nu nog steeds relevant is. Ik hoop het. Hier is het, Judy Blank met Karaoke. Ja, je mag wel klappen. Is goed. Wouldn't it be nice to be in a bar on a Saturday? Just a couple of drinks, but a pretty face. Make out with a stranger, flake out in the end, holding a hand. I'm dreaming of danger every night. Wouldn't it be nice to do some living before I die? Wouldn't it be nice to save up my cash for a holiday? Hop on a plane and fly away to a beach with a lounge chair. with the sea. That's what I need from time to time. Wouldn't it be nice to do some living before I die? Wouldn't it be nice to stand on a stage and sing a song so that people can dance and sing along? I'd be keeping it low-key. What about karaoke? Missing a beat, feeling the heat. What a sweet surprise. Wouldn't it be nice to do some living before I die? Wouldn't it be nice to do some living before I die? I wouldn't it be nice to do some living before I die? Je werd begeleid door Kieke Zwageman op basgitaar en Sop de Geus op piano. Judy Blank met karaoke. Ja, dit is Dijkstra en Evenblij ter plekke. Live vanuit Doorn, gemeente Utrechtse Heuvelrug. En voor een alomvattende introductie van deze prachtige plek maken wij graag plaats voor onze voormalige stagiair Paul Keizer in De Kortste Spreekbeurt. De Kortste Spreekbeurt. We zijn in het prachtige dorp Doorn. Doorn telt 10.260 inwoners en behoort sinds 2006 tot de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Ben je ziek? Wellicht dat een rondje lopen door Doorn je zou helpen. In het begin van de 20e eeuw zijn hier meerdere tuberculose-sanatoria gesticht. De frisse boslucht in Doorn zou deze mensen helpen genezen. Sinds begin 20e eeuw zit het Korps Mariniers in de Van Braam Houtgeestkazerne in Doorn. In 2013 zouden zij naar een nieuwe kazerne in Vlissingen verhuizen, maar na veel protesten is dat veranderd naar een locatie bij Apeldoorn. Ik heb de audioarchieven weer helemaal ondersteboven gehaald en het oudste fragment van Doorn komt uit 1941. Hier wordt de Technische School van Doorn geopend. In Doorn is het landgoed La Forêt in gebruik genomen als technische school voor de Nederlandse arbeidsdienst. Met het plechtig hijsen van onze driekleur werd het gebouw ingewijd. De voorloper van Max Verstappen was de Maarbergse Karel Godin de Beaufort, beter bekend als de racende jonkheer. Hij was de eerste Nederlander ooit die punten wist te behalen bij de Formule 1. In deze gemeente ligt ook de wijk De Krim. In de lokale kroeg van deze buurt werd dusdanig veel gevochten dat het naar het oorlogsgebied in Oekraïne werd vernoemd. Ach, Ramona. Deze superhit werd gemaakt door de Indo-rockers The Blue Diamonds. Het duo bestond uit Heuvelrugse inwoners Ruud en Rien de Wolf. Het is niet alleen in Nederland een hit, ook in Spanje, Duitsland, Mexico, Thailand en nog veel meer landen. Dit was mijn spreekbeurt over Doorn. Doei! Literatuur. Voorbij of in het haardvuur. Ja, schrijver Simon Vestdijk. Kent u die naam nog? Vestdijk die groeide op in Harlingen en studeerde geneeskunde in Amsterdam. Maar in 1932 gaf hij zijn artsenpraktijk op om zich volledig te richten op literatuur. Op doktersadvies verhuisde hij naar Doorn, waar hij zou kunnen genieten van de rust. Nou ja, rustig schrijven, dat deed Vestdijk in ieder geval niet. Met 52 romans en vele tientallen verhalen, dichtbundels, wetenschappelijke teksten op zijn naam, kan je zijn oeuvre gerust hard gigantisch noemen. En hij werd ook omgedoopt tot de man die sneller schreef dan God kan lezen. Vestdijk won nagenoeg alle Nederlandse literaire prijzen en verwierp de meeste bekendheid met zijn boeken De Koperen Tuin, terug tot Ina Damman en de andere Anton Wachter-romans. Maar tegenwoordig is de ooit zo iconische Vestdijk steeds verder in de vergetelheid geraakt. Flip Hamman van de Vestdijk-kring is hier aangeschoven om daar een stokje voor te steken. Goedenavond. Goedenavond, meneer Hamman. Goed dat u er bent. Goed dat u er bent. Ja, Simon Vestdijk en Frank en ik hadden het er voor de uitzending nog over. Wij kennen die naam nog. Ja. Simon Vestdijk. Maar wij zijn net boven de 40. Ja, nou, net boven de 40. Net ook, hoor. Echt bijna 40. Bijna 40. Bijna 40. Kun je hem nog net kennen. Ja, ja, maar wat is nou, hoe zou je nou Simon Vestdijk moeten omschrijven? Wat was daar nou voor een schrijver? Wat is typisch Vestdijk? Hij was een schrijver van een heel groot oeuvre, zoals je net vertelde. En het is waar, zoveel jaar na zijn dood zijn er ook boeken die nou niet 1, 2, 3 prikkelen om te worden herlezen. Maar er zijn er ook een heel aantal die nog zeer de moeite van het lezen waard. Je noemde al even zijn roman Terug tot Ina Damman. Ja, ja. Dat is een autobiografische roman over de jeugdliefde van Vestdijk. En wie heeft er niet een jeugdliefde en wie kijkt daar niet op terug? Dus dat is nog altijd een heel goed en leesbaar en toegankelijk boek. Ook zijn historische romans vind ik nog altijd heel goed leesbaar. Al vergen die, en dat is vaak bij Vestdijk het geval, wel voorkennis. Je hebt alles gelezen. Flip, alles van Vestdijk. Eén boek niet. Eén boek niet. Maar welke niet? Dat is een min of meer wetenschappelijk boek van Vestdijk. En dat heet Astrologie en Wetenschap. Okay. Vestdijk was zeer geïnteresseerd in astrologie. Besloot te gaan bewijzen dat astrologie een wetenschappelijke basis had. En na 300 bladzijden kwam hij tot de conclusie dat dat onzin was. Ja, ja. En toen dacht je, die sla ik even over. Die sla ik over. Ja, maar vind ik ook een beetje flauw. Als u echt alles heeft gelezen en het is met een oeuvre. Ja, dan moet je die ene ook even erbij pakken. Maar ik moet hier eerlijk zijn. Ja, dat is waar. Dat is waar. Maar één belofte, die wordt ook nog een keer gelezen. Die ga ik lezen. Okay. Die komt volgend jaar. En wat zetten we dan aan tijdens het lezen? Ik dacht aan iets van dit geluid. Flip, je moet lachen, maar we horen hier... Dat is de beroemde stofzuiger. De beroemde stofzuiger van Simon Vestdijk. In het Literatuurmuseum staat achter glas de stofzuiger van Simon Vestdijk. Ja. En op de site van het Literatuurmuseum is het plaatje van dat ding ook het meest geraadpleegde en bekeken plaatje. Ja. Het verhaal is dat Vestdijk, om achtergrondgeluid uit zijn hoofd weg te filteren, steeds die stofzuiger aanzette. Ja. En ik betwijfel dat. Oh. Ja? Hij woonde hier aan de Torenlaan in Doorn. En daar was het al doodstil. Moest je het dan nog... Kwamen er niet op de havenklap vliegtuigen voorbij? Nee, dat moet toch komen. Dat maar ik vind het zo'n mooi verhaal altijd. Het is eigenlijk dat hij die stofzuiger aanzette en dat hij dan ging schrijven. Maar dat is toch het mooie van verhalen. Dat het eigenlijk helemaal niet zo heel erg belangrijk is wat de historische waarheid is, als het maar een mooi verhaal is. Ja, ja, en dan mag de helft waar zijn. Ja, nou, hij deed heus wel eens die stofzuiger. Ik vind het wel een prettig geluid op een of andere. Ja, nou, dan zet jij morgen ook lekker een stofzuiger aan als je het ik ga toch even kijken. Hij ontving onder andere de PC Hoofdprijs, de Constantijn Huygensprijs. En hij werd zelfs genoemd voor de Nobelprijs. Meer dan dat. Ja. Meer dan dat. Toen in 1964 een nieuwe roman van Vestdijk verscheen, ik dacht de roman Juffrouw Lot, lagen die boeken in de boekhandel op een stapel met een buikbandje eromheen. Simon Vestdijk, Nobelprijs 1964. Dat stond er zo op. Sterk waren die geruchten. Nou, zo ik ook wel lang. De mensen hier in de zaal die nog een exemplaar hebben van die roman met dat buikbandje, ik leg meteen een tientje neer om dat boek mee naar huis. Ja, zo'n tientje, Flip. Ja. Het kan eraf. Het kan eraf, een tientje. Ja. Maar hij won hem. Hij won hem dus net niet. Hij won hem niet. Kijk, bij het voorbereiden van die Nobelprijs wordt altijd gevraagd dat iemand een aanbeveling schrijft. En hadden ze nu maar toen ter tijd die aanbeveling laten schrijven door de beroemde criticus Kees Fens of de hoogleraar Garm Stuyveling, dan was het misschien goed gekomen. Maar nee, ze besteden die aanbeveling uit aan een mevrouw die een beetje Zweeds kende, Ami van Buren, geloof ik, Ami. Ik heb nu even alleen die voornaam paraat. Huh? En die schreef een wat gereserveerder stuk. Simon Vestdijk, een grote schrijver. Maar ja, het is ook wel eens een beetje langdradig. En ja, het is ook wel eens een beetje dik. En ja, de zinnen zijn wel eens een beetje lang. Ja, daar win je de oorlog niet mee. Nee. Laat staan de Nobelprijs. Nou, wat een rare aanprijs. Ami van Buren, zei u. Die ga ik toch eens googlen. Moet je even googlen en nou ja. Maar hoe kan het nu? Want ooit zo'n groot schrijver, bijna Nobelprijs gewonnen. Hoe kan het dan dat heden ten dagen bijna niemand nog Vestdijk leest? Erik, het is een raadsel. Waar is Arthur van Schendel gebleven? Waar is F. De Wereld Bordewijk gebleven? Feest. Jij kent je klassiekers. Ja, hou op. Je las keurig je boekenlijstje. Tuurlijk. Nee, zelfs een jongere generatie. Kijk maar eens in de boekhandel. Kom je Gerard Reven nog tegen? Of Jan Wolkers? Nou, toch wel. Nee. Gerard Reven toch wel. Ja, nou, ik hoop het. De avond en nader tot u toch nog wel, dat hoor. Dat lijkt me toch ook al. Ik hoop het voor jullie, maar het is een heel eigenaardig iets in Nederland, en met name in de Nederlandse literatuur, dat zodra een schrijver zijn hielen ligt naar de eeuwigheid, dan wordt hij al gauw vergeten. Wordt hij snel vergeten. Ja. Ben je daar eens verdrietig over? Nee, daar ben ik niet verdrietig over. Want we hebben nog altijd de Vestdijkkring met 260 betalende leden. Ja. En al die leden die lenen hun boeken uit aan andere mensen. En dat gaat heus maar wel goed. Maar dunt die kring langzaam uit? Die kring dunt uit. Maar die wordt natuurlijk ook een dagje ouder. Ja, die wordt een dagje ouder. Maar het aantal sterfgevallen is op het moment nog steeds in balans met het aantal nieuwe aanmeldingen. Oh, okay. Nou, dat klinkt gelukkig. Flip, heb jij zelf al die 52 romans in de kast? Ja, eentje niet gelezen. Ja, eentje niet gelezen. Maar dat komt later. Dit jaar nog wel. Die afspraak die staat. Ja. Om even eentje in de schijnwerpers te zetten, heb je iets meegenomen. Ja. Welk boek heb je bij je? Ja, ik heb zojuist met de redacteur gesproken over dat ik eigenlijk aandacht wil vragen aan de laatste roman die Vestdijk heeft geschreven. Ja. En die niet voltooid is. Oh, hij stierf namelijk. En ik was daar van de week... Het is ook een dun boekje. Ik was er van de week even aan het kijken. Het boekje, het heet De Persconferentie. En dat is heel interessant, want het bevat dus 60 pagina's van een niet voltooide roman en daaraan toegevoegd een brief van Vestdijk. Oh. En nu wil ik eerst de eerste zin van de onvoltooide roman lezen. Ja? En die ontroerde me toen ik hem herlas, want er staat: ik ben 70 jaar, maar daarom kan ik Ibeltje nog niet vergeten. En waarom ontroerde me dat? Omdat ik denk dat Ibeltje een figuur is, zoals in veel van Vestdijks romans, een jeugdliefde. Ja. Ina Damman, prototype Ina Damman. En ik word zelf 70 jaar van de zomer. En net als jullie heb ik natuurlijk ook mijn jeugdliefdes. En dat ene zinnetje riep van alles en Flip, tevoorschijn. Wie is dan jouw Ibeltje? Ja. Dat komt die volgende keer wanneer we astrologie en wetenschap... Ja. Dan willen we ook foto's en de hele mikmak. Man en paard, hè? Ja, zeker. Details. Zeker. Nee, dat is prima. En dan voegt dus mevrouw Vestdijk, die dit boekje heeft uitgegeven na de dood van Vestdijk... Mieke, een brief toe die Vestdijk in 1969 aan zijn uitgever Geert Lubberhuizen schreef. En daarin vertelt hij dat hij voor het eerst in deze roman zal gaan schrijven over een onderwerp dat hij nog nooit eerder in al die 52 romans niet had behandeld. Namelijk dat hij vanaf zijn 17e leed aan periodiek terugkerende zware depressies. Aha. Endogene depressies noemde Vestdijk dat. Depressies die van binnenuit kwamen. Misschien, zoals hij zelf als dokter dacht, vanwege een stofwisselingsafwijking. Geen exogene depressies, die jullie en ik ook hebben als we iets verdrietigs meemaken. Ja. Endogene depressies, die konden zomaar hem overvallen. Dan zat hij weken in een donkere kamer te wachten tot het overging. En dan kon zomaar op dinsdagochtend 9:30 de depressie over zijn. Oké, okay. En daar schrijft hij over in deze... Daar zou hij over gaan schrijven in deze roman. En hij vertelt aan Geert Lubberhuizen in die brief: jongen, ik ben op allerlei manieren behandeld, onder andere in de jaren 50, dat was toen een nieuwe methode, elektroshocktherapie. Ik citeer een stukje. Ja. Later kwamen de klootzakken, dat zijn de heren doktoren, op het idee van de elektroshocktherapie. Heb ik ook gehad. In 1954 hebben de idioten me 12 keer lens geslagen en genezen, tussen aanhalingstekens, naar huis gestuurd. Nou, ik was genezen, want ik was mijn geheugen kwijt, zodat ik thuis niet eens meer wist wat de play was. De depressie was weg, fijn. Na 3 weken keerde het geheugen terug, zodat ik weer zonder leiding kon schijten en pissen. Maar de depressie kwam ook terug. Dank u, dokter. Ja. Pittig. Dat is aangrijpend. Maar wat een mooi fragment eigenlijk. Ja. Prachtig. Ja, schitterend fragment. Prachtig. Ja, in gewoon mensen-Nederlands opgeschreven. In gewoon mensen-Nederlands. Maar ik moet het toch vragen. Ja, het hoort bij de rubriek. Want het hoort bij deze rubriek. Is niet anders. We moeten het altijd vragen. Wij vinden het ook niet makkelijk. Ja, maar ik moet het toch vragen. Het werk van Simon Vestdijk. Ooit zo populair, ooit zo geroemd, maar nu leest bijna niemand het. Is dat nou literatuur voor bij of voor in het haardvuur? Erik, geen enkel boek van wie dan ook komt wat mij betreft in het haardvuur terecht. We zitten hier niet in Berlijn 1933. Nee, of was het 36? Nee, gelukkig niet. Straks gaan we nog over Keizer Wilhelm II hebben. Maar ik moet even vragen. Vestdijk is voorbij de open haard. Maar dan ook wel voorbij de open haard. Het is geen auteur voor op je nachtkastje. Je moet je kop erbij houden. Je moet lekker gaan zitten. Pantoffels aan, een sigaar en een glas jonge jenever. En Vestdijk lezen. Ja. Flip, kom nog eens terug om te vertellen of dat boek Astrologie en Wetenschap misschien toch het haardvuur in geweest teruggeworpen kan worden. Niks ervan. Nou ja, we weten het tegen die tijd. Oh, jongen, als de sterren wraak nemen, wat denk je? Hartelijk dank in ieder geval dat jij de kluizenaar van Doorn vandaag nog even in het licht wilde zetten. Flip Hammam van de Vestijkering, dank je wel. Dank je. Ja, en wij gaan door met live muziek. Judy Blank nog steeds bij ons. Ja, dan... Dit is eigenlijk voor de Ibeltje. Voor de Ibeltje? Ja. Dit is voor de Ibeltje of voor jouw Ibeltje? Oh, nou ja. Flip, dit is voor jouw Flip, die kan lopen met rode oortjes de deur uit. Dit liedje gaat over verwachtingen die niet waargemaakt konden worden. Mooi. Wat mooi, Judy. Hier is het, Judy Blank. Met Lost at Last. Ja, het is tijd voor een culinair intermezzo. De voorjaarsvakantie zit er voor de helft van Nederland net op. En voor de andere helft gaat hij nu beginnen. En dat betekent voor veel mensen maar één ding. De latten onderbinden en hup, de piste af. Skiën wordt voor ons hier in Doorn wat lastig. Maar we gaan wel proeven van een Doornse lekkernij genaamd de skitaart. Ja, de skitaart. Hij staat hier al voor onze neus, Frank, ja. Even blij. Een echte Doornse delicatesse, want deze taart werd hier in 1979 bedacht door bakker Ruud van Oort. En al snel veroverde hij met die skitaart vele harten. En vanavond is hier bij ons Mr. Skitaart himself, Ruud van Oort. Ja. Ja, warm en parmantig applaus en terecht. Ruud, een skitaart. Ik moet zeggen, hij ziet er lekker uit. Hij is ook lekker, hoor. Wat zit er allemaal in de originele skitaart? Vlaaiendeeg is het. En dan zit daar onderin zit geile room. Wat ja? ook in de tompoes zit, zeg maar. Ja. En dan zitten daar gebonden kersen op. Dan een laag met slagroom. Hazelnootschuim en hazelnootschuimstukjes erbovenop. Hmm. En dat is een skitaart. En dit heb jij bedacht, Ruud? Ja. Hoe kwam je ooit op het idee van de skitaart? Omdat we een hoop gebroken stukjes schuim hadden. En dat moest ook je allemaal weggooien. En die moest er dus ook op. Hè? En toen dacht je, dit is... Dus dan maak je een taart en dan doe je die stukjes bovenop. En dan doe je de poeiersuiker overheen. En toen hadden we dus een winteretalage. En had ik ook kies in leggen. Ik proef even een zin. Ja, je begint alvast hier. Die waarde van onszelf dus ook. En ik sta in de etalage sta te kijken. Ik denk, ja, hoe noem ik dat nou? Nou, we net een skitaart noemen. Skitaart. Het is eigenlijk een recycletaart dus eigenlijk. Een recycletaart, ja. Nou, ja. Het is feitelijk ja. een recycletaart, ja. Maar, ja. Maar op het laatst moesten zoveel stukjes breken om het op de taart te krijgen. Dus, ja, dus toen was het geen recycletaart. Want we maakten er 15.000 in een jaar. Onvoorstelbaar, man. Heel wat voor een bekendmakerij, hoor. Maar hoe kan dat nou dat het zo'n succes werd, Ruud? Ik weet het niet. Ik weet het niet. Het is begon ik met een man en die gaf... aan al zijn mensen waar die naartoe ging, gaf hij altijd een bloemetje. Ja. Totdat hij dus die taart proefde. Hij zei, goh, ik ga die taart geven. Ja. Nou, toen werd het al een breedje olievlek. Toen hadden we hier in Doorn met nog een heleboel middenstanders... hadden we dus een wintershow. En daar heb ik hem ook neergezet en verkocht. Toen verkochten de 400 in een weekend. En ja, toen werd het een olievlek. Ja, het is eigenlijk onvoorstelbaar, maar het is grappig. Nee, maar jij vertelde Erik. Erik die komt uit Glaanderbrug, hè, dat is echt donker Twente. Diep, diep in Twente, ja. Ja, dus daar wil je echt niet, nog niet doodgevonden worden. Maar je hoeft negatief op Glaanderbrug te worden. Helemaal niet. Nee, nee, Glaanderbrug, een mes in je rug, wordt ook wel eens gezegd. Ja. Maar in ieder geval, in Glaanderbrug, daar had hij ook de ski-slof. Dit ding noemden wij in Glaanderbrug een ski-slof. Iedereen begint ermee. Ja, maar was dat dan geïmiteerd van jou? Want dat was eigenlijk hetzelfde. Dat was een soort van slofachtige vorm. En dan ook met van die brokken schuim eroverheen in Rome en zo. Het wordt daarvan afgeleid natuurlijk. Maar ja. Uiteindelijk is het dus door jou bedacht, die ding. Ja. Frank, die heeft hem al bijna op. Ja. Nou, niet overdreven. Maar hoe is die? Het is verrukkelijk, maar het is ook een gekke combinatie aan smaken. Ik denk dat dat dus ook het uitgangspunt is. Het is een geweest, beetje een fly, maar met nog heel veel smaken erbij. Met het, ja, het zijn die gebonden kersen natuurlijk en die schuim en die hazelnoten die erin zitten. En dat is het unieke. Ja, maar Ruud, even veel door elkaar. Hè? Vele hoogtepunten voor de skitaart, maar zoals dat gaat in de bergen, zijn er ook pieken. En dalen. Ja? Want er ontstond namelijk heibel in de bakkerswereld. Een rel rondom de skitaart. Ongevoorstelbaar. Advocaten waren erbij betrokken, boze brieven. Ja, het klopt. Ik heb in 2007 heb ik mijn zaak overgedaan aan een opvolger. En we dachten dus hele enthousiaste jonge mensen gevonden te hebben. Maar ik denk dat hij in zijn hoofd had 15.000 skitaarten. Dat ga ik dus op groter niveau oppakken. Die is naar het Benelux merkenbureau gegaan. En dan kun je voor €150 kun je daar je naam laten... Laat je hem nou vallen? Ja, ik laat een vork vallen, sorry. Dan kun je dus voor €150 kun je daar dus die naam vast laten. Ja, skitaart. En dat heeft hij toen gedaan. En toen is hij allemaal brieven gaan sturen naar de collega's ook zo. Hier in de buurt ook en overal. Dat... Met advocaten erbij. Maar een ander mocht het niet meer maken? Dat ze hem niet meer mochten maken. Ze mochten hem geen skitaart meer noemen. Maar jij hebt het toch bedacht? Ze mochten hem niet slaafs namaken en zo. En dat soort dingen. Maar Ruud, jij bent toch de bedenker van de originele skitaart? Ja. Maar je hebt de zaak verkocht en daarmee ben je dus ook je taart kwijt. Eigenlijk wel. Maar iedereen maakte hem al. Maar wat vond je daar dan van? Ik bedoel, jij hebt dat niet gedacht. En dan zegt zo'n nieuwe bakker in één keer van... alleen bij mij. Het was een dieptepunt in mijn leven eigenlijk. Ik denk, ik heb nooit die naam aangevraagd. Ik heb 15.000 van die dingen gemaakt. Interesseerde mij niet dat er nog een andere bakker was die ze ook maakte. Maar als je zegt van, ik vind het dieptepunt in mijn leven, dat is nogal wat. Ja. Wat vond je dan het ergste? Nou, dat hij dit deed. En dat hij dus die naam eigenlijk voor zijn eigen naam. Ja. Terwijl het voor iedereen is. Ja. Er is ooit iemand geweest die een molkop uitgevonden heeft. Een saggetaart. En maakte ik ook allemaal. Ja, kon je ook maken. Daar werd ook niet moeilijk over gedaan. Nee. Maar dat hij in één keer met advocaten kwam, dat vond jij abject en infaam. Dat vond ik heel erg, ja, dat begrijp ik wel. Maar goed, kun je nog steeds wel genieten van een lekkere hap skitaart? Ja, we genieten er nog altijd van, hoor. Eerlijk. Ik maak hem niet zelf. Nou, dat valt me vies tegen, Ruud. Sinds 2017 wonen wij in Tiel. Ja, nou, daar heb je ook jam. Daar genieten we dus van de wijdse uitzichten, dus over de Waal en zo. En ik bak niks meer zelf. Ik ben opgehouden, ik heb het neergelegd. Heb je er tabak van? Nee, het was klaar. Ja? Ik heb het 50 jaar gedaan. Ja, maar dan kun je hoe is het weekend nog wel eens een keer croissantje voor je vrouw bakken. Nee. Maar hoe is het nou afgelopen dan met die bakker? Heeft hij nou gelijk gekregen of niet? Dit is 3 jaar heeft hij mijn zaak kunnen runnen. Het was over. Het was over? Het was over, ja. Okay. En dat was ook heel jammer natuurlijk, want het is voor Doorn jammer. Het is voor mij jammer. En het is voor 7 mensen had ik in dienst. En ja, daar is het helemaal erg, erg voor. Maar gelukkig is de skitaart is, en daarmee jouw legacy, overheid. Ik heb een collega gevonden uit Bilthoven. En daar is deze dus ook vandaan. En die heb ik dus verteld hoe het helemaal in elkaar zat. Ik zeg, als er dus het is, dan mag jij hem verder maken. Zo zit hij in elkaar. En in principe mag iedereen hem eigenlijk maken? Iedereen mag hem maken eigenlijk. Ruud, eerlijk, niemand bakt hem zo lekker zoals jij. Dat weet ik niet. Ja, dat is toch zo. Ik ben hartelijk dank, Ruud, dat je er was. Oudbakker en bedenker van de skitaart, Ruud van Oort. Dank je wel. Ja, applaus. Wij nemen nog een lekker stukje. En hier is het tijd voor muziek, want eindelijk er is weer een nieuw album van de Belgische rockband Deus. Een nieuw meesterwerk, zegt Muziekblad Oor. Vorige plaat was er weer van 2012. 2012, dat is zo lang geleden. Ja. Toen was Mark Rutte al premier. Nou, kun je nagaan. Ja, dat is echt heel lang geleden. Goed, hier is Deus met Must Have Been New. But I ripped up the info. I wore black like a widow, white noise in my headphones. Had a taste of some homegrown. Deus met Must Have Been New. In een stuk bos bij het Utrechtse Maarsbergen is het lijk van een ongeveer 18-jarig meisje gevonden door een der omwonenden. Zo begint een krantenartikel uit het Parool, 26 oktober 1976. En de vinders, dat was de familie van de Waard, onder wie de 8-jarige Melissa, 46 jaar na de gruwelijke vondst, kan Melissa dat meisje nog altijd niet uit haar hoofd zetten. Vooral ook omdat ze nog steeds onbekend is. Onbekend wie dat meisje was. Ja, en Melissa zit nu samen met oud-regisseur Wim Perlot hier bij ons aan tafel om opnieuw aandacht te vragen voor deze cold case. Want het is hoog tijd dat deze zaak wordt opgelost en dat gevonden meisje haar naam terugkrijgt. Welkom allebei. Ja, en Melissa, jij hebt in 1976 samen met jouw vader het meisje gevonden. Dat was bij parkeerplaats De Hul. Daarom kreeg ze ook de bijnaam, hè, het hulmeisje. Kun jij ons meenemen terug naar dat moment? Ja, wij liepen dus, mijn ouders en mijn zusje en ik, wij liepen daar dus een rondje door dat bos. Dat is vlakbij ons huis. En dat deden we wel vaker na het eten als het mooi weer was. En op een gegeven moment waren we zo halverwege. En toen roken we opeens een hele doordringende, vieze geur. En echt een rottingslucht, zeg maar. Ja. Dus mijn ouders die zeiden tegen elkaar van, goh, zou er ergens een hond aangereden zijn? Die ja, een bos vos. Ligt. Ja. Het is natuurlijk vlak bij de A12, hè, ja. Bij de snelweg. Dus mijn moeder die liep terug richting het bos. En mijn vader en ik, wij liepen eigenlijk rechtdoor richting parkeerplaats. En daar lag ze. Ja. Keurig neergelegd onder een paar takken. En ja, in verre staat van ontbinding. God. Maar er waren takken overheen gelegd? Ja, enkele takken. Maar wat deed dat met jou toen je dat daar aantrof? Ik lijkt me toch wel even heel erg schrikken. Je was nog maar 8 jaar, hè, voor alle duidelijkheid. Ja, ja, wat deed het? Je gaat ervan uit dat ik bedoel, die lucht was zo heftig. En hoewel voor ons niet bekend, want ja, we woonden vlakbij een boerderij. En als daar een dood dier lag of zo, dan rook je dat wel vaker. Dan rook je die lucht. Dus wij wisten eigenlijk vrijwel direct dat er iets van een dier moest liggen. Tenminste, daar gingen we natuurlijk ja, van uit. Ja. En dan verwacht je natuurlijk iets aan te treffen. Nou, maar ja, alles behalve dit natuurlijk. Ja, ja. Nou is het zo dat, Melissa, jij en je familie hebben niet alleen het hulmeisje, zo is ze gaan heten, het hulmeisje gevonden. Jouw vader was ook nog zijdelings betrokken bij de begrafenis uiteindelijk van dat meisje. Hoe zit dat? Ja, die heeft destijds, toen zij dus werd begraven... Want niemand wist wie het was? Niemand wist wie het was. En ja, nou ja, dan werd ze natuurlijk in de kist gelegd... en werd een gat gegraven in de uithoek van de begraafplaats. En vervolgens heeft mijn vader het initiatief genomen... om daar nog bloemen bij te gaan halen. Want anders was daar helemaal geen enkele aandacht. Goh. Dat was ook toen gewoon niet. Kijk, tegenwoordig is het natuurlijk, als er een kind overlijdt of er is iets, wordt daar een stille tocht. Ja, is, maar in dat geval was er gewoon eigenlijk helemaal niks. Als jouw vader niks had gedaan. Nee, dus die is met iemand van de recherche nog hals over kop naar de plaatselijke bloemisten in Maren gereden om daar nog bloemen. Ja, wat prachtig van je vader. Melissa, nou is het 46 jaar geleden en na deze tijd. Jij voelt je nog steeds ontzettend betrokken bij deze zaak. Je hebt vorig jaar nog een herdenking georganiseerd bij haar graf in Maarn. Waarom houdt het hulmeisje jou nog zo bezig? Nou ja, in de eerste instantie natuurlijk omdat je nog steeds dat hele beeld van wat je destijds gevonden hebt en gezien hebt, natuurlijk op je netvlies hebt staan. Alleen, ja, dan ben je een kind en dan gaat je leven gaat gewoon verder. Kinderen zijn flexibel, hè. Je weet donders goed wat je gezien en gevonden hebt, maar ja, je gaat gewoon naar school. En je gaat gewoon door. Maar je draagt het wel natuurlijk mee, ook omdat er elke keer weer nieuwe ontwikkelingen waren en nieuwe... Ja. En, ja, naarmate je ouder wordt. Ik ben nu zelf moeder van een dochter van 15. En dan ga je toch anders. Hè? En vooral dat het nog steeds niet bekend is wie dit meisje is. En kijk, en mijn leven is verder gegaan op 8-jarige leeftijd. Terwijl haar, dat van haar al voorbij was. Kijk, ik heb mijn school af mogen maken, bijvoorbeeld zij niet. Nee. Ik ben moeder mogen worden, zij niet. En op dat soort punten denk jij nog steeds aan haar terug? Nou ja, vorig jaar was het 46 jaar geleden. En toen stond ik daar weer. En toen dacht ik, nou, het is toch een bizar. Ja. Ik weet dat er meer mensen met mij bij die zaak betrokken zijn. Hè? Ja. Ook mijn ouders. Het is een ingewikkeld verhaal. Hè? Maar meneer Wim Pelot zit hier ook aan tafel. Ja. Oud regisseur. Meneer Pelot, u was toen de tijd betrokken bij die hele zaak. Ja. En 10 jaar na de fonds, dus dan hebben we het over 1986. Ongeveer, ja. Ongeveer, maar zo menos. Maar toen dachten jullie in één keer te weten wie het was. Ja. Hoe zat dat? Nou, toen was dat een antropoloog van het NFI. Een gerenommeerde man die ook Israëlische oorlogsmisdadigers had geïdentificeerd door, dat noemde hij, schedelprojectie. Daar legde hij de foto van een man, in dit geval het slachtoffer, naast originele foto's van degene die het zou moeten zijn. En dan zei hij, nou, door allerlei punten, komma's, nou weet ik het allemaal, weet ik 100% zeker dat het in Israël die oorlogsmisdadiger was. Ja. En in ons geval dat het dus Monique Jacobs was. Monique Jacobs, uit Beeldhoven. Dan heb je dus een naam, Monique Jacobs. Ja, toen hadden we naam deze op het graf zitten. Dat heeft de familie toen gedaan. Maar dan maken we weer een sprong in de tijd. En dan komen we in het jaar 2006. En toen zei Monique Jacobs... Hallo. Ik leef nog. Ja, spring precies. Leven. Precies. Die kreeg haar zus kreeg een mailtje. Die was in eerste instantie ontzettend boos. Ze belde ons. En ze zegt, ja, er is een of andere gek die een mailtje naar mij gestuurd heeft. En zegt dat het mijn zus is. Onzin. Want dat kan natuurlijk niet, want die is al 20 jaar dood inmiddels. 30 jaar bedoel ik. En toen is ze nog wat nagevragen. We hebben dat ook met haar besproken. En toen kwamen de details uit de jeugd. Die zij alleen maar kon weten. Dus toen wisten we eigenlijk wel van, nou, het moet toch Monique Jacobs zijn. Ja, en dan krijg je het absurde verhaal dat Monique Jacobs in 75 weggelopen is. En in Duitsland een nieuw leven opgebouwd heeft. Ja, en zich inmiddels gemeld had. Ja, er zijn verschillende verdachten de revue gepasseerd. Eigenlijk ja. Die afgelopen 46 jaar. Eén van hen is ook meneer A. Even kort, wat weten we over hem? Nou, hij woonde toen niet zo heel ver van die plek. Was ook, net zoals Melissa net vertelde, ook regelmatig in dat gebied. Althans, dat is ons verteld. En hij was dementerende op het moment dat wij ermee begonnen. En heeft toen in, zegt zijn vrouw, althans later, in een bui verteld dat hij die moord gepleegd heeft. Aha. Hij heeft ook gezegd, of die vrouw heeft ons verteld, ons verklaard, dat hij op een gegeven moment, ze kon niet meer precies terughalen wanneer, maar op een gegeven moment verward, bekrast, thuis kwam. En dat hij een vreemd verhaal had opgehouden waarom dat gebeurt. Aha, en toen dacht u, we gaan naar meneer A toe. Precies. We hebben hem. We hebben hem. Alleen pleegde hij vlak voordat wij hem wilden gaan spreken, pleegde hij zelfmoord. Poeh. En we hebben daarna natuurlijk geprobeerd om zonder zijn verklaring bewijs te vinden dat hij dat gedaan zou hebben. Maar dat is ons niet gelukt. Ja, nooit in mijn rond gekregen. Ja, nee. Maar dan heb je wel een sterk vermoeden wie de dader is. Maar wie dat meisje nou is, het hulmeisje, dat is dus eigenlijk tot op de dag van vandaag. Ja. Weten we dat nog steeds niet, Melissa? Nee, nee. En dat is ook voor... Kijk, die dader... Ja, natuurlijk zou het mooi zijn als er alsnog iemand... Zeker als die informatie heeft. Maar, ja, Melissa, maar ik merk informatie. Dat jij vindt het ergste eigenlijk... dat we nog steeds niet weten wie het is. Ja, ja, ja. Het is, ik vind het bizar dat er midden in Nederland... een kind eigenlijk... Hè, het is 12, 15 jaar... Dus, nou, een kind ligt zonder identiteit. Ja. Ver van huis. En dat daar... Ja, dat, nou, na 46 jaar inmiddels nog steeds niet bekend is. Denk je dat we er ooit achter komen wie het hulmeisje is? Nou ja, kijk, we hebben natuurlijk nu is er DNA. Hè? Ja. Kijk, en als dat gecontroleerd wordt en aan een datum aangekomen dat is, dat wordt, is natuurlijk, ik zeg altijd, dat is een gouden sleutel natuurlijk. Ja. Alleen nu het slot nog en daar... Ja. Laten we het hopen dat de zaak gauw weer aan het rollen komt... en het hulmeisje eindelijk weer haar naam kan terugkrijgen. Melissa van der Waard en Wim Perlot, dank jullie wel voor jullie verhaal. Graag gedaan. Ja, dit was het eerste uur Dijkstra Leven met de Brink. En straks zijn we weer terug en dan gaat het onder andere over keizer Wilhelm II. En wat nog meer? In ieder geval met jullie Brink. Ik bedoel maar. NPO Radio 1 podcast. Meningen en scherpe analyses. Dingen zeggen is makkelijk, dingen doen is natuurlijk weer een ander verhaal. Nee, dat was gewoon botte pech. Feiten en opvallende verhalen. Het was echt een sublieme race van hem. Ik vind het eigenlijk een beetje slap excuus. Mijn naam is Dionne de Graaf. En iedere maandag na de Grand Prix praat ik met Formule 1-verslaggever Louis Dekker... en voormalig Formule 1-coureur Jan Lammers. Gewoon een kogel van een start en that's it. Luister de Formule 1-podcast. Een podcast van de NOS voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Yes, het is super sale bij WoonExpress. Met kortingen tot 50% op de leukste woonspullen. Gratis thuisbezorgd en lekker snel in huis. Dus kom nu naar onze winkel of shop op woonexpress.nl. Yes, WoonExpress. De leukste woonwinkel van Nederland. Regiobank is de buurtzame bank. Buurtzaam? Wat is dat? Nou, je kunt bijvoorbeeld je bankzaken digitaal doen... maar ook gewoon even binnenlopen... bij een van onze honderden zelfstandig adviseurs in de buurt. Ah, klinkt buurtzaam. En dat maakt Regiobank de buurtzame bank. Sky Showtime. De grootste films en exclusieve series. Stream Jurassic World Dominion. Minions The Rise of Gru. Sylvester Stallone's Tulsa King. En het bekroonde Yellowstone. Alleen op Sky Showtime. Probeer nu 7 dagen gratis. Meld je nu aan op skyshowtime.com. Tijd voor een carrière-stap. Start een gratis opleiding met stapsubsidie. Kies uit 300 thuisstudies op. ANWB, hoe kan ik je helpen? Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app.

ANWB, hoe kan ik je helpen? Ik wil graag mijn auto verkopen. Wil jij snel je auto verkopen? Met de ANWB Verkoopservice ontvang je binnen een werkdag een gegarandeerd bod. ANWB Verkoopservice. Voor snelle verkoop zonder gedoe. Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Management Boek de specialist. Al 25 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl. NPO Radio 1. BNN VARA. Even blij ter plekke. Ja, lieve mensen. Goedenavond en welkom bij nog een uur Dijkstra. En even bij ter plekke live vanuit de voetbalkantine van Def Doorn. In Doorn dus. Jarenlang was dit prachtige dorpje de verblijfplaats van niemand minder dan de Duitse keizer Wilhelm II. Straks horen we aan de hand van dagboekfragmenten meer over zijn leven in ballingschap hier in Doorn. Ja, we gaan het hebben over spectaculaire archeologische vondsten. We bellen met Doornse mariniers die op dit moment de Oekraïense burgers trainen op een geheime plek in Engeland. En er is natuurlijk nog veel meer live muziek van Judy Blank. Maar nu eerst, geacht publiek, uw aandacht voor een ode aan de Utrechtse heuvelrug door niemand minder dan de dorpsdichter van dienst, Gera Pronk. Vakantie voor 7 dorpen. Onze gemeente wordt overspoeld door recreanten. Het Poëtisch Bureau voor Toerisme heeft gesmeekt om een tegengeluid. We beginnen in Driebergen. Fijn dorp voor forensen. Het heeft klompenpaden, ruiterpaden, zebrapaden en levenspaden. Single tracks en bonus tracks. De grond is erop gestuwd. Net als de schedelpan van de meeste inwoners. Er wonen coaches en kunstenaars. Driebergen roept dat het vuurwerk vrij is, maar jaagt er op Oudjaarsnacht de volledige verzameling explosieven van 2 jaar doorheen. Doorn is keizerlijk, koninklijk en bosrijk. Elke dag smullen van skitaart met uitzicht op het duurste gemeentehuis van Nederland. En het standbeeld van Vestdijk. Wie wil dat niet? Zelfs de zonnebloem komt hier vakantie vieren. Er is geen terras meer vrij. Dan maar naar Maren. Maren heeft een zandafgraving met een zwerfstenen eiland en een vennetje dat op warme dagen A12 automobilisten naar de afslag lokt. Beneden wachten de bordjes. Verboden te zwemmen. Pas op voor drijfzand. Er is geen oprit om de snelweg op te komen. Je kunt er hier alleen nog maar af. Van drijfzand naar moeras, naar ons kleinste dorp, Maarsbergen. Het huisvest een bakpaleis. Kasteel Maarsbergen heeft heel Holland bakt, afgesnoept van Leersum. Het sympathieke Leersum, waar vorig jaar het Lombokbos sneuvelde door een valwind. Het plant nieuwe bomen. In augustus rijden er praalwagens met extraverte dahlia's en een intraverte bloemenkoningin. Het Leersumse veld heeft meer vogelaars dan vogels. De Rijksstraatweg brengt ons in Amerongen. Het lijkt een lieflijk plaatsje aan de Nederrijn. Met een pont en café de Proloog, waar wielrenners zich komen laven aan een latte of een leffe na een helle tocht over de altode Amerongen. Een overschatte glooiing van nog geen 70 meter hoog. We stranden in Overberg. Overberg heeft een boshotel met 4 sterren. Het dorp ligt fraai. Als je hier blijft, hoef je tenminste die ellendige berg niet meer op en ben je al bijna in de Gelderse Vallei. Mensen, de Utrechtse Heuvelrug houdt ook van vakantie, dus ga vooral naar de Gelderse Vallei. Ja, Gera Pronk, dankjewel. Hier vlakbij in Doorn ligt een landgoed met een opmerkelijke geschiedenis. Huis Doorn was namelijk 21 jaar lang de thuisbasis van de Duitse keizer Wilhelm II. Dat zit zo toen de keizer doorkreeg dat zijn Duitse keizerrijk de Eerste Wereldoorlog zou gaan verliezen. Toen vroeg die beste man asiel aan in Nederland. En de neutrale Wilhelmina die antwoordde: wie schaffen das? Ja, hier op Huis Doorn werd de oudkeizer ondersteund door een grote hofhouding. En een van hen, zijn trouwe adjudant Sieg Sigurd van Ilseman. Sigurd van Ilseman. En die hield in die tijd een gedetailleerd dagboek bij. Ja, en aan de hand van fragmenten uit dat dagboek gaan we keizer Wilhelm II vandaag beter leren kennen. En dat doen we met Wendy Landewee van het... Wendy Landewee van de Veen. Ja, dank u. Van Museumhuis Doorn. Eigenlijk moet je het in één ruk zeggen. Dus Wendy Landewee van de Veen van Museumhuis Doorn. Klopt. Ja, oh, klopt het wel, ja. Helemaal. Oké, nou, ik zeg gewoon Wendy. Maar goed, in ieder geval Wendy. Goed dat je er bent. Dank je wel. Jij hebt al eerder het dagboek vertaald. Nou, hertaald. Ja, er was al een Nederlandse vertaling, maar wij wilden het wat toegankelijker maken. Ja. En er werden ook zoveel plaatsen en namen in genoemd dat we eigenlijk dachten, ja, daar moeten we meer informatie over geven. Ja. Hoe was nou de relatie tussen die oude keizer en die adjudant Sigurd van Ilseman? Dat was een hechte relatie. Wilhelm hechtte heel erg aan Sigurd, die al vanaf zijn 18e eigenlijk bij hem in dienst was. Als onderdeel van de generale staf. En hij kon hem ook eigenlijk niet meer loslaten. Dus Sigurd kreeg de vraag, ga je met mij mee in ballingschap? Ik heb graag dat je bij mij blijft als adjudant. En hij deed dat. Oké. En hij heeft voor later... Wat een plichtsbesef. Het is ook wel een beetje saai, toch? Met zo'n gepensioneerde keizer mee, een raar land. Nou, dat was het ook. Dat is een zware baan, was het. Want het vroeg veel van Ilseman. En hij heeft gewerkt voor de keizer tot aan diens dood in 1941. Ja, een lange periode. Je hebt ook een fragment dat ondersteunt. Ja, zeker. Het is een fragment dat Ilseman graag met verlof wil. Ja. Toen ik mij de volgende dag na het middageten bij de Duitse keizer wilde afmelden, zei hij, nee, nog niet. U begeleidt mij vanmiddag nog naar Graaf Linde op kasteel Sandenburg. En dan eet u 's avonds nog hier. Toen Gontard, Berg en de dames probeerden mij vrij te krijgen, werd hij boos. Nee, ik zal jullie laten zien dat ik hier nog steeds de bevelen geef. Oké. Zo, nein, en geen flauwekul. Duidelijk, ja. Klinkt eigenlijk. Je hebt per se een hele leuke man. Het was moeilijk samenwerken met hem. Ja, hoe kwam de keizer zijn dagen hier een beetje door in Doorn? Elke dag had zijn eigen vaste ritme. En het was natuurlijk wezenlijk saaier dan als het keizer zijn. Ja. Wat hij gewend was. Dat lijkt me wel iets beter verleden dan ik eerlijk ben. Nou, dat was het ook. En hij had zijn vaste dagindeling en zijn hobby's. Dus hij studeerde in zijn studeerkamer. En er was een middagslaapje. En hij hield ook heel erg van tuinieren. Niet zozeer van tuinieren, echt. Maar met name houtzagen, toch? Ja, dat element van tuinieren, ja, dat was zijn favoriete hobby. En zorgde ook voor de nodige lichaamsbeweging. Okay. Ja. Maar hoe deed hij dat dan? Want ik heb altijd begrepen dat keizer Wilhelm, die had van zijn geboorte af aan al een verlamde arm, geloof ik. Hè? Ja, dat klopt. Hij had een beperking aan zijn linkerarm. Die was verkort en verlamd. Dus hij kon eigenlijk alleen maar rechts gebruiken. Met zagen en hakken met één hand? Ja, dus hij had altijd hulp nodig. Dus zijn adjudanten zorgden er dan voor dat de boomstammen werden aangeduwd. En dan kon hij zagen. Ja. Of hij gaf orders en dan werd er gezaagd. Oké, okay. Ja, maar dan had hij toch het gevoel dat hij zelf aan het zagen was. Ja. Wat een rare hobby. Als dat dan je favoriete hobby is, als je maar één werkende arm hebt. Ja, het was niet anders. Je hebt hier ook een fragment van, toch? Klopt. Dat is een fragment van 22 augustus 1924. De dagindeling van de keizer is nog altijd dezelfde. In de laatste tijd zijn er weer veel bomen gesneuveld. De tuinman is daar niet gelukkig mee, omdat het hout in dit jaargetijde niet te gebruiken is. De tuinman zei mij dat hij vaak niet kan slapen, omdat hij niet weet hoe hij de keizer nog kan bezighouden in de tuin. Ja. Ja. Maar is dat nou niet een beetje raar eigenlijk? Want die keizer Wilhelm II, die was er ook wel, nou ja, die was ook wel een behoorlijke agressor in de Eerste Wereldoorlog, waarbij miljoenen mensen zijn doodgegaan. En vervolgens, ze hebben die oorlog verloren. En vervolgens vlucht hij naar Nederland en is hij de hele dag een beetje aan het hout zagen. Ja, maar ja, is dat niet een beetje gek? Hij moest zijn tijd stuk slaan, letterlijk. En, ja. En het was ook gewoon een kwestie van beter dat hij zich niet bezighoudt met politiek, met de actuele economische en politieke ontwikkelingen in de nieuwe Duitse samenleving. Ja. Want dat was niet goed voor hem. Hij maakte zich daar druk over. Het zorgde voor stress. Ja. En dat betekende frustratie. Nou ja, niet goed voor hem. Ik bedoel, en woedeaanvallen. Ja, maar iemand die zo'n belangrijke rol heeft gespeeld in een wereldoorlog zou ook van hem kunnen zeggen van, die moet voor de rechter verschijnen. Die moet wel in de gevangenis misschien. Ja, exact. En dat is ook wel wat wat gespeeld heeft. Met name in de periode dat hij in Amerongen verbleef. Ja. Maar Nederland was een neutraal land. En de Nederlandse regering destijds heeft gezegd... wij gaan deze man niet uitleveren. Maar goed, die man die verveelde zich op een gegeven moment wel... met hakken natuurlijk en zaag... totdat gelukkig de kettingzaag zijn intrede deed, begreep ik, hè, Wendy? Ja, het was de tijd van de moderne techniek natuurlijk... die opkwam na de Eerste Wereldoorlog. En hij kreeg dat aangeraden. Hij kreeg dat aangeraden. Ja, zei, weet je, ga een kettingzaag gebruiken. Weet je wat jij kan gebruiken? Een lekkere kettingzaag. Precies, zo ging het. Ja. Heb je een fragment van? Absoluut. 16 oktober 1921. Helaas werd onlangs in Doorn een motorzaag geïnstalleerd. Het doel van het ochtendwerk is toch slechts de keizer gelegenheid te geven tot lichamelijk werk. Maar met de motorzaag valt dit nu weg. Dit is te wijten aan het feit dat prins Heinrich, broer van Willem II... over zijn eigen motorzaag vertelde... en niet rustte voordat de keizer er ook in bestelde. Gonthar Huismaarschalk heeft door handige manoeuvres... de zaak ongeveer een jaar uitgesteld... maar nu valt er niet meer aan te ontkomen. Ja, oké, dus ze vonden het gewoon jammer dat die motorzaag kwam eigenlijk. Ja, want dat betekende gewoon geen fysieke oefening meer voor de keizer. Ja. De klus was zo geklaard. Ja. Weet je waar ik nou eigenlijk nieuwsgierig naar ben? Maar die keizer heeft hij nog gewoond tot 1941, hè, toen hij was overleden. Ja. Op een gegeven moment in de jaren 30 komen de nazi's op. Hitler komt aan de macht. Wat vond hij daar eigenlijk van? Nou, in eerste instantie dacht hij... de nazi's kunnen mij helpen om weer terug te komen op die Duitse troon. Dat wilde hij natuurlijk. Dat wilde hij graag. Hij wilde weer keizer worden. Dat was eigenlijk het enige waar hij in gedachten mee bezig was. Dus hij dacht, Hitler, dat is een goede vent. Ja. In de loop van de jaren 30 bleek wel dat dat natuurlijk niet ging gebeuren. En hij keerde zich helder daarvan af. En hij moest lot aanvaarden. Maar dan wordt het uiteindelijk oorlog, de Tweede Wereldoorlog. Ja. En Duitsland gaat aan het begin de openingsfases voor Duitsland, zullen we maar zeggen. Wat vindt de keizer daaraf van? Nou, hij ziet natuurlijk met genoegen dat zijn Duitse leger militaire successen boekt. Maar hij kan het niet eens zijn met de manier waarop Duitsland op dat moment wordt geleid. Ja. En hij schrijft dan, hij laat een telegram sturen... Hè, om dan ook Hitler te feliciteren met de overwinningen. Oh ja. Maar daarin verwoordt hij dat dan op zijn eigen wijze... dat hij dan zegt, ik feliciteer u met de door God geschonken overwinning. Dus dat is allemaal heel dubbel. Het is wel gek, want hij stierf uiteindelijk in 1941. En toch zijn de mensen in Doorn nog steeds niet helemaal van hem af. Of helemaal niet, want tot op de dag van vandaag is hij in huis Doorn. Ja, hij ligt hier nog. Ja. Ja, ja. Waarom zijn laatste rustplaats? Ja, er is een mausoleum op het terrein gebouwd. En daar ligt hij nu opgebaard. Ja. In een kist. Maar waarom, als keizer zou je zeggen, dan ga je toch terug... Naar die heimat. Ja, precies. Ja, dat wilde hij niet, nee. Hij heeft echt in zijn testament laten opnemen... dat hij pas in Duitsland wil worden begraven... als daar de monarchie is hersteld. Ja, dat vrees ik dat voor hem dat nog wel even gaat duren. Ga je er nog wel eens naartoe, Wendy, naar het mausoleum? Naar het mausoleum? Ja, wij hebben daar eigenlijk niet vrije toegang toe... maar wel voor het doen van onderhoud. Hè, we moeten daar ook... Ga je dan zelf met een kettingzaag in de weer? Nou, ik zou willen zeggen met stofzuigen. Met stofzuigen, ja, goed. Ja? Okay. Ja, goed, wat een markante man die Wilhelm. Bedankt voor het delen van dit opmerkelijke stukje geschiedenis. Wendy Landewee van der Veen van Museum Huis Doorn. Ja, mooi in één keer uitgesproken. Ja. Ja, sterk. Ja, het is tijd voor live muziek. Judy Blank is nog steeds bij ons. Ze speelt voor ons The Magic. Waar gaat het nummer over, Judy? Of niet? Oh nee, die hebben we net al gedaan. Oh, het spijt me verschrikkelijk. Sorry, we hebben soms husselen wij die titels in. Ja, precies. Ja. wat ga je dan spelen? Ik ga het liedje Lost at Last van mijn laatste EP Sadie spelen. Oké. Lost at Last. Lost at Last. Hier is ze. Verdwaald. Judy Blank. Eindelijk verdwaald. Like a ghost, I got nowhere to go. Chilly face in this place doesn't fit me. Way too gritty and big, but you know. It's a good place to meet with a stranger or a possibly pretty old friend. All the kids in the park look like rangers. 10 out of 10 recommend. Nowhere to be. nothing to do. Not in a rush. Can I get lost with you? Side of the city, never noticed the tropical birds. No one cares about you or your problems. Kind of funny how bitter the words rolling out of your mouth like a poem, ringing true from your chestnut eyes. Something shifted inside. It's okay if I die, as long as it's not tonight. Nowhere to be. Nothing to do. Not in a rush. Nice to be lost with you. Time is a thief, moving too slow. Met Lost. Prachtig, prachtig. Dit is nog steeds Dijkstra en Even Leten Plekken live vanuit Doorn in de gemeente Utrechtse Heuvelrug. En in deze gemeente werden de afgelopen jaren hele spectaculaire archeologische vondsten gedaan. Meer dan 1000 nieuwe grafheuvels werden ontdekt. Wat een totaal andere kijk geeft op de prehistorie in ons land. In januari won het project de Europa Nostra. De belangrijkste Europese onderscheiding op het gebied van cultureel erfgoed. Ja, en die was nooit gewonnen zonder het harde werk van vele enthousiaste vrijwilligers. Maar liefst 6500 burgerwetenschappers speurden mee naar het sporen uit het verleden. En met resultaat. Bij ons de gast is archeoloog Eva Kaptein van Erfgoed Gelderland en vrijwilliger Jannie Bas. Van harte welkom allebei. Ja, goed dat jullie er zijn. Eva, dit was een heel groot project waarin jullie op zoek gingen naar sporen van de prehistorie hier op de Utrechtse Heuvelrug en op de Veluwe. Als jij zo'n project begint, hè, wat voor sporen zoek je dan? Nou, we zijn in dit project heel bewust zijn we naar 3 verschillende dingen gaan zoeken. Het is een, nou ja, jullie zeiden het al, het is een burgerwetenschapsproject, of een citizen science project wordt het ook wel genoemd, waarbij eigenlijk iedereen mee kon speuren, dus zonder enige archeologische vooropleiding kon iedereen mee zoeken naar archeologische resten. Oké. Okay. En we hebben dus eigenlijk heel specifiek 3 dingen gezocht. Grafheuvels, Celtic Fields of raadakkers. Dat zijn prehistorische akkercomplexen uit de ijzertijd. Late bronstijd ijzertijd. Dus ongeveer tussen 1000 voor en 200 voor Christus. Karrensporen en houtskoolmijlers. Okay. En dan konden vrijwilligers, mensen die konden zich gewoon online aanmelden van ik wil ook mee. Ja, maar die zoektocht was in eerste instantie toch ook online? Het was niet alleen aanmelden, maar ook het zoeken online. Ja, zeker. In Nederland heb je het actueel hoogtebestand Nederland. Dat is door het Rijk en de Waterschap en de provincie gemaakt. Er is een vliegtuig over Nederland heen gevlogen. En in dat vliegtuig zat een hoogtemeetapparaat. En het hele grote voordeel van dat meten vanuit een vliegtuig is dat je door vegetatie, door bomen, nou ja, de keizer heeft niet alles omgehakt hier, maar je kunt daar gewoon doorheen is daar gemeten. Ja. Dus we zien eigenlijk nu voor het eerst heel gedetailleerd het oppervlak van Nederland, ook in die bosgebieden zoals hier. Maar wat zie je dan precies? Nou, je ziet eigenlijk per centimeter nauwkeurig zie je het oppervlak. Dus je ziet hier bijvoorbeeld, nou, we zitten hier in de voetbalkantine. Achter het voetbalveld, daar liggen de eerste grafheuvels. Dus dan zie je een klein heuveltje eigenlijk. Ja, dat zie je dan op de hoogtekaart of zo? Ja. Heuveltje, karrenspoor. Ja, dan zie je een wit heuveltje. Ja, hier aan tafel dus ook Jannie Bas. Jannie, hoe herken jij zo'n karrenspoor dan op een foto online? Nou ja, dat zijn rechte wegen met die er op de kaart als donkere streepjes uitzien. Ja, dat is gewoon heel duidelijk. En soms zie je dat dan echt heel netjes naast elkaar. En dat betekent dat ze dus gewoon steeds van plek veranderd zijn, omdat de zand rul werd. Ja. En dan gingen ze ergens anders weer verder rijden. En dat zie je dus echt als strepen door het landschap. Oh, mooi. Ja. Maar Jannie, je praat er nou over als een volleerd archeoloog. Ja, neem even een slokje water. Ja. Maar jij bent als vrijwilliger, heb jij je aangemeld voor dit project? Ja, klopt. Wat deed je hiervoor? Ik heb allerlei bijbaantjes gehad, vrijwilligerswerk. En gewoon thuishouden, de kinderen opvoeden. Ja, maar hoe kwam je erbij om je dan te verdiepen in van die oude de landschapsgeschiedenis? Ik was altijd wel geïnteresseerd in geschiedenis. Vakanties hadden ook meestal wel een beetje een geschiedenisthema. En toen kwam er een artikel in een krant. En toen vroegen ze mensen die dat wilden doen online. En toen heb ik me opgegeven. En zodoende ben ik er fanatiek in gerold. Ja, maar fanatiek vond je meteen leuk? Heel fanatiek ingerold, ja. Ja? Vond het ontzettend leuk vanaf het begin. Waarom is het zo leuk? Ja, het was verslavend. Gewoon steeds die kaartjes die terugzien. Je kreeg weer kleine kaartjes. En daar moest je dus op aangeven wat je zag. En dat was elke keer spannend of je iets zag wat belangrijk was. Dus of een grafheuvel of een houtskoolmeiler of een karrespoor. Ja. En Eva, met die informatie van die online zoektocht... gingen jullie vervolgens het veld in? Ja, zeker. Ja. Nee, en Jannie ging gewoon mee. Dat begreep ik later ook, ja. Maar wat gebeurde er dan? Dus op basis van die kaartjes gaan jullie het veld in... en dan ga je kijken wat is er. Ja, nou, ja de vrijwilligers die hebben dus heel veel stippen gezet. Heel veel potentiële nieuwe grafheuvels. Maar ja, het kan natuurlijk ook gewoon een heuvel zijn... die door een boer of een natuurlijke stuifzandheuvel. Ja. Dus we moesten ze controleren. De vrijwilligers hebben de ruime 160.000 plekken aangegeven. Nou, dat is veel te veel. Dus we hebben een kleine steekproef gedaan. We hebben er in de regen met een hele hoop studenten en vrijwilligers... zijn we 6 weken lang aan het boren geweest... om te kijken of dat die greuvels echte grafheuvels zijn. Met een grondboor, zo eentje waar je op de tuin... Heb jij dat ook gedaan, Jannie, met zo'n boor? Ja, ik heb ook mogen helpen. Ik heb ook wel wat van die boortjes. Hoe was dat? Dat is spannend, want je hoopt dat je inderdaad een grafheuvel ziet. Ja. En wat is het mooiste wat je gevonden hebt? Grafheuvels. Ja? Ja, het was een kwestie van grond opboren en dan kijken. Dan legden we dan in een soort dakgootje. En dan kon je gewoon aan de laagjes zien... of het inderdaad een grafheuvel was. Maar wat vond je dan, letterlijk? Grond? Grond, zand. Dat is het. Zand, ja. Dus als je maar ben je ook botten tegengekomen? Nee, want daar mochten we ook niet boren. We mochten niet echt in het midden van de heuvel boren. Want we mochten niet echt het graf aan. Maar mocht jij dat wel, Eva? Nou ja, kijk, als je kunt altijd bot aantreffen. Heel af en toe vind je wel eens een fragmentje, maar dat is niet veel. Het kan altijd, want in zo'n grafheuvel ligt meestal niet één, maar wel 10... soms wel 20 personen over de tijd heen begraven. Maar wat je eigenlijk doet, je kijkt naar verkleuringen in de bodem. Dus je kijkt of je de plaggen van de grafheuvel kunt vinden... en de oude bodem van de mensen 5000 jaar geleden... die grafheuvel hebben opgeworpen. Wat leer je nou uiteindelijk van al deze resultaten? Nou ja, wat wij eruit leren is dat het echt ontzettend veel drukker is geweest... in de prehistorie dan we aanvankelijk dachten. We denken eigenlijk het aantal grafheuvels is 2 keer zoveel... dan dat we dachten toen we begonnen. Het was hier al druk in de oertijd. Het is altijd druk geweest. Wat een mooi project. Ik vind dat zo grappig, Jannie, dat jij zegt... van ja, ik heb allerlei baantjes gehad in de huishouding... en in één keer sta je als Indiana Jones daar op de grafheuvels te boren. Nou, zo erg was het ook weer niet. Maar het is gewoon... Ja, het was gewoon heel spannend. En ik woon in Bennekom... En daar heb je ook gewoon heel veel bos. Maar door dat veldwerk kwam ik ook gewoon in andere gebieden van Nederland. Ja. Van de Utrechtse Heuvelrug en de Veluwe. Ja. En dan denk je van, goh, wat is het eigenlijk ontzettend mooi hier. Ga je ook anders kijken naar je? Je gaat echt anders kijken. Ja, wat dan? Normaal als je in een bos loopt, dan loop je dat pad... en je ziet de bomen aan beide kanten en ach, het is hier mooi. Maar nou zie ik walletjes, ik zie greppels, ik zie gaten... en dan kom ik thuis en dan wil ik weten waarvoor... Maar ga je ook altijd voortaan in standaard uitrusting een boor mee? Nee, dat mag niet. Nee, je mag nergens aankomen. Je mag wel kijken, maar nergens aankomen. Ja. Maar goed, als er weer een project komt, dan kunnen ze jou bellen. Ja, daar ga ik zo weer meedoen. Dan duik ik er zo weer in. Maar het mooie project is eigenlijk, Eva, zo met burgerinitiatief... dat mensen meehelpen en zoeken. Ja, en het levert ontzettend veel op, want wij hadden dit als archeologen alleen nooit gekund. Dan waren we hier nou nog 10, 15 jaar lang bezig geweest. Ja, ontzettend leuk. Goed, dank Eva Kaptein en Jannie Bas. Ik wens jullie nog heel veel plezier met toekomstig onderzoek. Dankjewel. Nieuwe muziek van Nederlandse bodem laten we altijd graag horen in dit programma. Zeker als het van deze mevrouw is. We gaan luisteren naar Vrouwtje met Als ik God was. Met z'n allen in een cirkel rond de tafel. Ziet om mijn oogleden de eeuwige gezichten. En ik heb gezocht naar een motief om ze te haten. Maar al dat stukjes heb ik zelf aangericht. Ik dank wel voor mijn leven, ook wel voor mijn dood. En ik dank u voor wat lukt en mezelf voor het gekloot. En ik dank u voor het eten, dank u voor de pijn. Ook al is het niet tevreden en is dat glas te klein. Dank u voor mijn toekomst, ruw en bevlekt. Dank voor een systeem dat aan alle kanten lekt. Ik dank u wel, ik dank u echt. Als ik om was, zou ik laten zien dat ik trots was. Toen kees dat je niet bij de les was. Ik zou het laten weten als ik echt was. Als ik om was, zou ik laten zien dat ik trots was. Toen kees dat je niet bij de les was. Ik zou het laten weten als ik echt was, echt was. Ik zou willen dat ik even kon ontsnappen. Maar verlichting blijkt altijd van korte duur. Er wordt al jaren niet gelachen om mijn grappen. Ik sta al jaren met mijn rug tegen de muur. Ik ben dankbaar, maar ook eenzaam. Ben je daar eenzaam in de hemel? Ik kan best een keertje meegaan als je wil. Als ik God was, zou ik laten zien dat ik trots was. Toen kees dat je niet bij de rest was. Ik zou het laten weten als ik echt was. Als ik God was, zou ik laten zien dat ik trots was. Toen kees dat je niet bij de rest was. Ik zou het laten weten als ik echt was. Als ik God was, zou ik laten zien dat ik trots was. Toen kees dat je niet bij de rest was. Ik zou het laten weten als ik echt was. Als ik God was, zou ik laten zien dat ik trots was. Toen kees dat je niet bij de rest was. Ik zou het laten weten als ik echt was, echt was. Als ik God was, zou ik frikken tot je los was. Op zijn minst wat dichterbij zijn. Met een poging tot al blij zijn. Als ik God was, dan zat ik aan die tafel. En dan deden we dit samen. Waarom doen we dit niet samen? Niet samen. Zou het laten weten als ik echt was, echt was. Alleen heb je dat niet. Hoe? Ach, ja. Vrouwtje met Als ik God was. Ja, Frank Evenblij, wat zou jij doen als je God was? Ik zou onmiddellijk Willem II kampioen laten worden. Ja? Ja, als ik God was, weet je dan sowieso niet Willem II kampioen laten worden. Ja, dat is natuurlijk. Ja, nou, dat weet je. Gelukkig ben je God niet. Judy Blank is vandaag de gast. U hoorde haar al twee prachtige liedjes zingen. En dit is hoe we de Utrechtse muzikanten in 2013 leerden kennen in het televisieprogramma De Beste Singer-Songwriter van Nederland. Ik werk bij een partycentrum. Ik ben serveerster op bruiloften en partijtjes. Af en toe treed ik hier ook wel eens op. Maar dat is meer aan het eind van de avond, als iedereen een beetje bezopen is. Dan vraag ik wel eens of dat ik ook een liedje mag doen. Ja, helaas is dat partycentrum verleden tijd inmiddels. Ja. Maar dat is failliet. Is dat failliet? Dat bestaat niet meer. Oké. Nou ja, jammer. Jammer eigenlijk. Maar sindsdien, je hebt door Nederland gereisd, maar ook door Amerika met al je artiesten. Ja, en even zat Judy Blank flink in de put met een burn-out. Haar laatste album Saddies was er. En daardoor één van verdriet en mineur. Maar ook pijn levert soms prachtige muziek op. Dat bewijst ze wel. Wouldn't it be nice to do some living before I die? I wouldn't it be nice to do some living before I die? Ja, uit karaoke. Speelde je net nog live. En nu werk je hard aan een nieuw Pruisend album. Ja, Judy zeker Blank. Weten. Fijn dat je er bent. Vind ik ook. Ja, vind het ontzettend fijn. Je bent er al voor de tweede keer bijna vriend van de show. Daar zijn we trots op. Dan moet je nog veel vaker komen. Yes. Maar we gaan het vandaag even hebben over jouw muzikale helden. Jij stelde voor ons een lijstje met inspiratiebronnen op. En daar pikken wij er dan natuurlijk een paar tussenuit. Engelse singer-songwriter Nick Drake die prijkt bovenaan jouw lijst met het nummer Pink Moon. Ja. Waarom vind je nou precies dat nummer zo mooi? Nou, misschien komt dat een klein beetje door de geschiedenis die ik heb met dat liedje. Ik heb niet voor de allereerste keer dat liedje gehoord met een versie van Nick Drake. Nee, ik was thuis bij Anne Soldaat, gitarist, songwriter, artiest. Heel gaaf. Kennen jullie misschien wel? Zeker. Ja, en, van Daryl Ann en zo. Hoor. Ja, van Daryl Ann inderdaad. Ja. En hij heeft dus een heel klein poosje gewoond in die plek waar dus ook dat partycentrum heel dichtbij was. Ja, ja, ja, ja. Okay, namelijk okay. De plek waar ik ben opgegroeid, Aalst, Gelderland. En ja, en ik maakte toen best wel veel muziek met hem. Hij had een studiootje in zijn tuin staan en daar ging ik dan best wel vaak heen om wat dingen op te nemen. En toen heeft hij een keer een liedje laten horen. Ja. Van zijn Unsung Heroes plaat. En dat was dit liedje. En hij deed dat zo mooi. En ik vroeg gelijk van, wat is dat voor liedje? Ja, van wie is dat? Ik vind het zo mooi, Pink Moon. Ja. Toen zei hij, nou, dat is van Nick Drake. Ken je die niet? Wat hij heel vaak vroeg. Maar ja, ik kwam uit Aalst, Gelderland. Dus nee, en ik had nooit van Nick Drake gehoord. Nee. Dus toen ben ik dat gaan opzoeken. En ik weet nog heel goed dat ik best wel snel mijn eerste partycentrum centjes uit heb gegeven aan een plaat van Nick Drake. Ja. En ja, dat en dan was met name dit nummer, Pink Moon, is je favoriet. Laten we even kort luisteren naar een fragmentje. I saw it written and I saw it say Pink Moon is on its way. None of you stand so tall. Pink Moon. Ja, ongelooflijk goed, hè? Pink. 72, hè? Ja, maar het werd ooit weer populair door de Volkswagen-reclame, volgens mij. Hè? Ja, echt? Ja, daar zat het ooit in. Toen in één keer herontdekte mensen Nick Drake. Joh, dat wist ik helemaal niet. Ja, je zweeft er wel een soort van bij weg. Dat vind ik prettig. Heel erg. En dat vind ik met al zijn muziek, welke plaat van hem je ook opzet, het is een soort van wereldje. Een wereldje zonder compromis. Deze man, je hoort gewoon overduidelijk, die wilde geen hit scoren. Die heeft daar nooit zijn best voor gedaan. Die heeft gewoon precies gemaakt wat hij wilde maken. Ja, ja. En dat is zo puur en eerlijk. Tuurlijk is de maan niet roze. Dit zonnetje op mijn shirt is wel roze. Ja, toevallig wel, ja. Was niet expres, ik zag dat net. Maar ja, hij deed dat. Hij heeft dat zo mooi verwoord. Ja. Dat het, ook al bestaat het niet, dat je het toch voelt. En ja, dat is voor gelooft. Mij. Ja, en dat je het toch gelooft. En dat is voor mij een inspiratie. Ja, andere naam op jouw lijst, daar had ik nog nooit van gehoord. Julia Jacqueline. Ja. Ignore Tenderness. Ja. Wie is Julia Jacqueline? Julia Jacqueline is een singer-songwriter uit, ik denk dat ze uit Australië komt. Of Nieuw-Zeeland, ik weet het niet. Australië, ja. Komt uit Australië. Thanks, Kieke. Die komt daar vandaan en zij maakt ontzettend mooie liedjes. En wat ik zo vet vind aan haar, is dat zij liedjes schrijft, ook eigenlijk zonder compromis, maar ook zonder een blad voor de mond te nemen. Die zegt gewoon hoe ze zich voelt. En dat hebben vrouwen in popmuziek denk ik heel lang een soort van onderdrukt. Gewoon simpelweg door het patriarchaat. Dat we liever geen dingen zeggen die persoonlijk zijn. Ja, die persoonlijk zijn. Of die die had je daar zelf ook last van dan? Met, als je een liedje schreef? Oh man, zeker weten. Ja, gewoon in mijn geval was het ook een klein beetje dat ik, als ik dingen echt voelde, dat ik dan toch ook altijd een klein beetje aan mijn moeder dacht. Want die was erg christelijk. En dan wilde ik haar dan niet teleurstellen als ik bijvoorbeeld een klein beetje wilde vloeken in een liedje of zo. Want dan wist ik dat ze dat niet leuk vond. Maar te veel rekening houden met anderen en met gevoelens. Laten we even luisteren naar een klein stukje Ignore Tenderness. I've been trying to be turned on by you. Be turned on by myself. Or anything else. Been watching porn. Lights off, headphones on. Right when the pleasure begins, my education creeps in. Ja, ja, mooi hoor. Herkenbaar voor jou, alles wat je zingt. Oh, nou, het gaat wel. Ja, hier, een stuk skiet uit over de rand. Maar mooi was het. Die skiet weg. Ja, die knalt weg. Wat was de vraag? Ja, wat was de vraag eigenlijk? Ja, is het herkenbaar voor jou? Ja, nou ja, misschien niet specifiek deze tekst. Ja, misschien ook wel, weet ik veel. Het is meer zo, zij durft die dat soort dingen te zeggen. I've been trying to be turned on by you. Be turned on by myself. En wat is die zin die daarna komt? Dus, even kijken. Or anything else. Or anything else. Ja. En, been watching porn, lights off, headphones on. Right when pleasure begins, my education creeps in. Precies. Right when pleasure begins, my education begins. Dus eigenlijk, het gaat over apathisch zijn, over iets willen voelen, maar dat niet kunnen door alles wat je weet. En door alles wat je afleidt en door alles wat je voor je gevoel niet mag. En ja. Ik vond dat zo mooi verwoord. En ja, het is natuurlijk best wel een reis als van een soort van algemeen meisje dat opgroeit in deze maatschappij naar een soort van echt zelfstandig persoon worden. En gaat even opzoeken. En dat soort dingen gewoon los kunnen laten. En zij is ook wel echt een inspiratie die mij uitdaagt om meerdere dingen wel te zeggen, ook al maken ze me oncomfortabel. Oké. Zouden meer mensen moeten doen. Wat het volgende nummer, want dat is een andere inspiratie voor jou. We gaan geen fragment hiervan laten horen, want je gaat het zelf spelen. Een cover ga je spelen, gaf je aan van Big Thief. Ja, ken je dat wel? Ja, dat ken ik toevallig wel. Daar komt DJ Marengo, dat is onze samensteller, die zei, ja, ken je dat niet? Dat is hartstikke goede indie band. Hey. Dus daarom hebben we het even opgezocht. Maar wat is het en wat ga je spelen? Nou, Big Thief is voor mij, voor een beetje mensen van mijn leeftijd, denk ik, echt wel een beetje de band van onze generatie. En dit is een band die geleid wordt door een vrij androgyne frontvrouw, front hen. Ja. Die is zo ontzettend rauw en puur en eerlijk. En zij zijn als band gewoon zo op elkaar ingespeeld. Maar het is niet zo dat ze elk liedje supergoed spelen. Zij spelen gewoon samen. Het is nooit een ingestudeerd iets. En die hebben ook hele vette poëtische teksten die je wederom, net zoals Nick Drake, die voel je. Je begrijpt misschien niet elk zinnetje uit die tekst, maar je voelt het wel. En jij gaat een nummer van hun spelen? Ja. Welk nummer is dat? Het was het eerste nummer dat ik van hen hoorde en het heet Paul. Paul. Nou, oké. Okay. Loop vast naar je microfoon. Dan vertel ik nog even dat de mensen jouw volledige Spotify-lijst met al jouw inspiratie rondom Mac DeMarco volgens mij. Een andere inspiratie kunnen terugvinden via onze Dijkstra en Evenblij Instagram. Dames en heren. Voor de laatste keer vanavond live. Ja, maar Judy, je staat nu klaar met bassist zonder Kieke toetsen. Zwager, man. Zonder toetsen? Ja. Zonder toetsen. Dus nu even zonder toetsen. Even zonder toetsen. Hier is ze, live Judy Blank met Paul. Oh, the last time I saw Paul, I was horrible and almost let him in. So I stopped and cut the wall. Then my mouth got dry, so all I did was take him for a spin. Yeah, we hopped inside my car and I drove in circles round the freight train yard. Then I turned the headlights on. Shadow machine, I'll be a record player, baby, if you know what I mean. I'll be a real tough cookie with the whiskey breath. I'll be the kindred and the killer and the cause of our death. In the blossom of the months, I was sure that I'd get driven off with thought. So I swallowed all of it. Shadow machine, I'll be a record player, baby, if you know what I mean. I'll be a real tough cookie with the whiskey breath. I'll be the thriller and the killer and the cause of our death. Paul, I know you said that you'd take me any way I came or went. So I pushed you from my brain. Say you're gentle, baby, I couldn't stay, I'd only bring you pain. I was your starry-eyed lover and the one that you saw. I was your hurricane rider and the one that you call. We were just two moonshiners on the gospel breath. And I've been burning for you, baby, since the minute I left. Here it is. Woo! Judy Blaine met Paul. Ik, Erika Terpstra, wil natuurlijk meer vrouw op straat. Ah. Erika Terpstra! Nou zeg, kanjers! lekker, vind ik dat. Heerlijk, ja, lekker. Hoog tijd om te kijken welke vrouw in de gemeente Utrechtse Heuvelrug een eigen straatnaam verdient. Wat u meedoet inmiddels. Wij van Ter Plekke willen veel meer vrouw op straat. Redacteur Els Knapen. Brand los. Wie verdient er een straatnaam in deze gemeente? Ja, ik heb echt een waanzinnig avontuurlijke vrouw gevonden. Jenny Visser Hooft. Ik weet niet of iemand haar hier kent. Een vrouw die loeispannende expedities ondernam. Ze groeide op in Maren, verhuisde naar Zwitserland, werd dolverliefd op de bergen en op haar man, Philips. En samen besloot ze om hun leven te wijden aan de bergen. En wereldberoemd werd Jenny vanwege de expedities die ze met haar man in de vroege jaren 20 ondernam naar de Karakoram. Ik weet niet of jullie dat gebied weten aan te wijzen. Nee, toevallig. Ja, het is een heel groot berggebied. Gigantisch groot berggebied, zeker. Tussen, ja, tussen... De K2 is dat toch, of niet? Of niet? Dat durf ik niet helemaal te zeggen. Het is ten noorden van de Himalaya, dat weet ik te vertellen. Ja. Tussen India, China en Pakistan. Hoge en maar berg. Liefst 5 van de 15 allerhoogste bergen in de wereld zijn daar te vinden. Oké, okay. Cool. Nou, in die tijd, in de jaren 20, was er heel weinig over bekend. Dus de familie Visser die besloot om die woeste Karakoram vol gletsjers en ontzagwekkende rotspartijen in kaart te brengen. En met een complete karavaan gaan ze dan op pad. Jenny en de man voorop, te paard, een kok erbij, een handvol dragers en 14 ponies. Ponies die trouwens flink beginnen te stijgen als ze worden bepakt. Maar het lukt en ze gaan. En wat hebben ze allemaal mee? Nou, echt heerlijk Hollands rantsoen. Havermout, gecondenseerde melk, maggieblokjes. En boven de tent van Jenny wappert elke avond een klein rood-wit-blauw vlaggetje. Dat heeft ze op de avond van vertrek van prins Hendrik himself gekregen. Nou, vond ik een mooi detail. Jenny's naam die leeft voort in de Jenny Visser Hooftrofee. Die wordt doorgegeven aan bewonderenswaardige bergbeklimsters in Nederland. En Marianne van der Steen, ijsklimmer, die heeft die op dit moment in haar bezit. Zij was in Lapland, dus ik kon haar helaas niet bellen, maar ik heb wel contact met haar gehad. En zij zei dat ze echt ontzettend veel bewondering had voor Jenny. Omdat ze een enorme uitzondering was in haar tijd als vrouw, als expeditieklimmer. En nog steeds is ze een groot voorbeeld. Zij laat zien, zegt Marianne, dat wij vrouwen dit ook gewoon kunnen. Kijk. En dat mag best nog een keertje gezegd worden. Marianne staat op de schouders van Jenny. Zeker. En zij wil heel graag die pikhouwwil ook doorgeven. Maar er zijn gewoon heel weinig vrouwen die echt grootse dingen presteren op het moment op dat gebied. Ja, dat is die pikhouwwil, die trofee van Jenny. Zeker. Moet hij het even zeggen. Nou, Jenny, die expedities die waren niet zonder gevaar. Dat weet ik dankzij Maarten Vaas. Die werkt aan een boek over de man van Jenny. Helaas niet over Jenny zelf. Maar Jenny en haar man die krijgen te maken met een vreselijke sneeuwstorm bijvoorbeeld. Die duurt een week voort. Groot lawinegevaar heeft dat als gevolg. En Jenny beschrijft in haar boek hoe ze razendsnel langs loszittende ijsschotsen moet manoeuvreren. Hoe ze ternauwernood ontsnapt aan een steen- en modderlawine. Nou, je hoort een hele dappere vrouw. Extreem onherbergzaam gebied. Gletsjers, lawines, regens van steenslag, snelstromende rivieren die ze moet overgaan. Met een touw, te paard. En zelfs 2 van de dragers, die toch uit het gebied komen, die vertrekken naar huis omdat ze gewoon gek worden van de angst en de gevaarlijke trucken die ze allemaal moeten ondernemen. Maar er is ook gezelligheid. Jenny krijgt van de plaatselijke Maharaja bijvoorbeeld een grote Tibetaanse hond. Lekker warm voor in de tent. Ja. Zeker. Lekker, een grote hond warm voor in de tent. Ja. Voor jou een grote Tibetaanse hond. Lekker warm. Dat wil ik zeggen. En er komt ook nog een schaap bij. Was het wel een aardige hond? Ja, het was wel echt een hele grote... Het was een mastiff, dus echt een gigantisch beest. Dus ik weet niet hoeveel plek er was in die tent. Maar lekker warm dus. Er komt ook een schaap bij de club. Die krijgt de naam Piet. Er zijn echt foto's in het Nationaal Archief. Foto's van Jenny met een grote hond en een schaap. En dan staat erbij, en de schaap Piet. En Piet die sluit vriendschap met de kok van de karavaan. Dit is echt waar. Piet die is binnen de kortste keren rond en mollig geworden, beschrijft Jenny. Maar we zouden ons echt kannibalen voelen als we erover zouden denken om Piet ooit op te eten. En zo werd Piet onze mascotte, die ons zeker geluk heeft gebracht. Nou, Piet die wordt op sleeptouw genomen, letterlijk en figuurlijk, de hele reis lang. Soms letterlijk omdat hij dus echt aan de buik van de kok wordt vastgebonden als ze een snelstromende rivier over moeten steken. Die sleurt hem zo het water over. En aan het eind nemen de vissers afscheid van het schaap na eerst hun initialen te hebben gekerfd in de horens van het schaap. Nou, het lijkt alsof ik dit allemaal bedenk. Ik vind het een fantastisch verhaal. Is gewoon zo. Ik ga je lippen, dat vind ik echt prachtig. Ja. Terug naar Jenny. Kijk, je hoort het al. Het was een avontuurlijke vrouw. Ze was belachelijk sterk. Ze bedwong bergen, ze trotseerde lawines. En ze bracht zo met haar man die onbekende natuur in kaart. Ik vind het heldhaftig. Ze ontdekte nieuwe dalen, gletsjers, legde de basis voor de Nederlandse berg- en klimsport. In het buitenland uiteraard. Maar waarom schrijft dan iemand nu een biografie over die man? Ja. En niet over Jenny. Dat is een goede vraag. Ja. Dat is een goede vraag. Kijk, die man die was wel de voortrekker van het stel. In die zin dat hij overal lezingen gaf. Hij was meer gespecialiseerd op de gletsjers. En Jenny die was meer bezig met de planten en de dieren in kaart te brengen. En met die Tibetaanse hond natuurlijk. En met die, ja, zeker, zeker. Maar er mag best een boek ook over Jenny komen. Ja, vind ik eigenlijk wel. Ik begin al nieuwsgierig te worden. Jenny's nieuwsgierigheid, haar doorzettingsvermogen en haar passie voor avontuur, die verdienen nog steeds heel veel navolging. En daarom vind ik het hoog tijd dat de gemeente Utrechtse Heuvelrug een Jenny Visser Hoofdstraat opricht. Want wij willen meer vrouwen op straat. Zo is het. Ja. Dankjewel. Els Knapen. Ja. Deze vrijdag was het precies een jaar geleden dat Rusland Oekraïne binnenviel en de oorlog uitbrak. En nog altijd wordt er hard gevochten. En die strijd die kan er wel eens jaren gaan duren, voorspellen experts. Ja, ook de Nederlandse korps mariniers gehuisvest hier in Doorn leveren hun bijdrage. Want op dit moment is een aantal van hen in Engeland op Oekraïnse burgers met een spoedcursus klaar te stomen voor de strijd. En aan de telefoon vanuit Engeland is majoor Koen. Goedenavond. Goedenavond. Goedenavond, majoor. Koen, u belt ons vanaf een geheime locatie in Engeland. Want daar worden die Oekraïnse burgers getraind. Een beetje in de buurt van de kliffen van Dover? Nee, dat is niet in de buurt. Nee, het is in Noord-Engeland. En verdere details kan ik helaas niet geven. Oké. Majoor, wat voor training geven jullie op dit moment aan de Oekraïnse mannen? Ja, wij geven een militaire basisvaardigheden training. En daarin bereiden we ze dus binnen 5 weken voor om in ieder geval zo goed mogelijk te beginnen aan hun strijd. Ja, en het gaat echt om Oekraïnse burgers en die krijgen dan dus die basistraining. Wat voor soort banen hebben die mensen hiervoor dan gehad? Ja, heel divers. Het is echt een afspiegeling van de samenleving in die zin. Dus van bakker tot ICT'er tot fabrieksarbeider, we zien alles voorbij komen. Ja. Oké, en zitten daar ook mensen tussen die nog nooit van hun leven eigenlijk een geweer in de handen hebben gehad? Zeker, ja, daar zitten zeker mensen bij, ja, absoluut. Maar en wat leer je ze dan en hoe leer je ze dat? We hebben 5 weken de tijd om deze mensen hier doorheen te krijgen. Door de tijdsgebrek zijn we vooral bezig met basisvaardigheden. Dus militaire basisvaardigheden, zodat ze in ieder geval zo goed mogelijk voorbereid zijn. En dat verdelen we eigenlijk in 2 belangrijke onderdelen. De eerste onderdeel is het overleven. Dus hoe overleef je in het veld? Hoe reageer je op bepaalde dreigingen die een oorlog met zich meebrengt? Maar de andere zijde is, met alleen overleven krijgen ze hun land niet terug. Dus daar moet ook gevochten worden. En dat leren we ze ook. Ja. Maar wat leert u ze dan? Letterlijk? Ik kan helaas niet in detail treden over wat ze exact leren. Maar ik kan me er iets bij voorstellen dat ze moeten leren schieten bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld, ja, zeker. We geven hen ook schiettraining. Ja, ja. Ja, maar 5 weken is natuurlijk wel ontzettend kort. Zijn ze daarna klaar om voor wat er in Oekraïne te wachten staat? Ja, kijk, helaas hebben we nou niet de luxe om de training veel langer te maken. En je kunt je natuurlijk afvragen wanneer je wel klaar bent voor een dergelijke conflict. Ik heb zelf 9 maanden opleiding gehad en als er zo'n conflict voor de deur stond, wist ik ook niet of ik me daar klaar voor voelde. Nee, maar het is 9 maanden misschien nog kort. Ja, het is wat wellicht, het is. Wellicht. Maar u staat er wel achter. Sorry, ga je gang. Hoe is het moreel onder de recruten? Ja, zeer goed. Zeer goed. Kijk, ik sta sowieso voor de kwaliteit. Na 5 weken, ik heb uitstekende instructeurs die dag en nacht 5 weken lang met ze bezig zijn. Om even terug te maken met het moreel van de mensen, die is heel goed. We werken met extreem gemotiveerde mensen die heel goed weten waarvoor ze hier zijn. En die heel goed weten voor welke belangrijke taak ze hiernaast staan. Dus en dat maakt het werken ook heel bijzonder en motiverend voor ons ook. Ja. Zijn ze bang eigenlijk, die recruten? Daar kan ik eigenlijk niet zoveel over zeggen. Maar laat ik zo zeggen, ze weten wel waar ze voor staan. Maar ze zijn vooral heel erg gemotiveerd. Om ja. om sowieso zoveel mogelijk uit te... Ja, sorry, ik ga ervan. Is misschien een gekke vraag, majoor, maar de mensen die jullie opleiden, dat zijn, vertelt een bakker, een ICT'er. Jullie zijn zelf professionele soldaten. En wij in het Westen, wij sturen materieel daar naartoe. Wij trainen die Oekraïners. Maar zou het op een gegeven moment, kunt u zich voorstellen dat de politiek op een gegeven moment zegt, wij gaan zelf ook echt militairen daar naartoe sturen? Ja, kijk, helaas, nu gaan we richting het politieke vlak, waar ik nou een verlengstuk van ben natuurlijk. Ja. Dus jij kan er helaas ook niks over zeggen. Of ik me dat gevoel kan stellen. Nee, ja, dat begrijp ik. Dat lijkt mij duidelijk. Major Koen van het Korps Mariniers, gestationeerd hier in Doorn. Bedankt voor het inbellen. En natuurlijk heel veel succes met de werkzaamheden daar in Engeland. Ja. Goed, en wij gaan luisteren naar Meinder Talma met het nummer Poetin, Stop Shooting. Prachtige literatuur, de frivolste componisten. Rusland, een eigen cultuur, revolutie en bolsjewisten. Rusland, pioniers in de ruimtevaart en de allerbeste schakers. Rusland, een grote natie op aard, maar nu de grootste ruziemakers. Poetin, Poetin, Poetin, stop shooting, shooting, shooting. Machine, weer uit de Oekraïne. Poetin, van Moskou tot aan de permafrost. Weet je wel wat zo'n oorlog kost? Poetin, heel veel levens van gewone mensen. Als je iets wil of hebt te wensen. Poetin, dan mag je het ons wel zeggen. In plaats van vechten gaan we dan overleggen. Poetin, of ben je misschien alleen maar op jacht naar absolute macht? Poetin, Poetin, Poetin, stop shooting, shooting, shooting. Poetin, Poetin, Poetin, stop shooting, shooting, shooting. En haal je oorlogsmachine weer uit de Oekraïne. Rusland, Poetin, Rusland. Stop shooting. Rusland. Poetin. Rusland. Stop shooting. Poetin, Poetin, Poetin. Stop shooting, shooting, shooting. Poetin, Poetin, Poetin. Stop shooting, shooting, shooting. En haal je oorlogsmachine weer uit de Oekraïne. Poetin, stop shooting van Meine Talma en de jonge Bosfazant. En zoals altijd is Meine Talma natuurlijk gelijk. Dan komen we aan het einde van deze prachtige uitzending vanuit Doorn, vanuit de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Waar hebben we mooie dingen beleefd. Nou, vond ik ook. Ik denk dat ik trouwens nog maar weer eens een boek van Simon Vestduik uit de kast ga trekken. Ja, en niet om in het aardvuur te gooien, behalve als het om dat boek Astrologie en Wetenschap gaat natuurlijk. Dat is helemaal niks, dat boek. Dat verder, dat zal weten. En dan misschien onder het genot van een lekker glaasje wijn en een stukje skitaart. Ja, maar goed, eer dat het zover is, dat duurt nog wel even. Want ik vind het prachtig mooi gelegen hier. Ja, het is schitterend. Ik heb ook zin om een keer naar huis Doorn te gaan. Te zien waar die keizer Wilhelm II, waar die zijn laatste dagen sleet. Ja, en er ligt nog in een mausoleum. Maar wat dan iets met een kettingzaag de bomen daar om gaan zagen. Ik wil gewoon een beetje rondkijken. Maar hoe vond je het? Ik vond het echt fantastisch. Ik kom hier ook graag. En het ligt in het midden van Nederland. Dan zou je zeggen, lekker centraal. Maar ik moet je toch zeggen, ik vond het toch ver rijden. Maar ben je toch ook eigenlijk een onverbeterlijke shirt dit, hè? Heerlijk lekker. Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Management Boek de specialist. Al 25 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl. Hans Baluchek, in Duitsland een gevierd kunstenaar, in Nederland onbekend. Wie was hij en hoe werd hij de leermeester van Karel Willink? Ontdek het nu in Museum Arnhem.